Innan vi drar igång allt det här, Samson, drog du Mario i näsan i början? Klart jag drog Mario i näsan. Då säger vi välkommen till Retroresan, det sista ordinarie Retroresan den här säsongen. Jag som pratar nu, jag heter Samson. Med mig på andra sidan Sverige nästan har vi Anders Brunlöf. Tjena, tjena. Hur är läget, Anders? Det kan vara bättre, helt ärligt. Alltså, jag jobbar väldigt mycket idag och är jävligt trött och jävligt ont i skallen också. Så om jag är ovanligt grinig så... Det var ju någon lyssnare som tyckte det var roligt när jag var grinig. Så vi får väl se då. Jag kan vända det här till någonting bra ändå. Det är bra att du får se det så. Precis. Jag själv är också, jag känner mig så sjukt överarbetad. Jag har sadistisk jävla schemaläggare på jobbet. Mm. De sitter i Tyskland, det är säkert därför. Men de har, du vet... Vi har ju en lag i Sverige som säger att om du liksom, när du har jobbat tillräckligt många dagar på rad, så har du rätt att få kräva ut minst 36 timmars kontinuerlig ledighet. Mm. Vilket i vanlig folkmun betyder att man får en helg kanske, eller två dagar på raken. Precis. Mig har de schemalagt, så jag jobbar 6 dagar. Första dagen, eller alla dagar i den här 6 dagars svepet, jobbar jag sent. Så jag börjar sent, men jag slutar också sent. Mm. Sista dagen på min 6 dagars svit, då börjar jag tidigt och slutar desto tidigare också. Mm. Det gör att de kan klämma in så att jag bara får en hel dag ledigt. För det hinner gå exakt 37 timmar innan passet dagen därpå efter det börjar. Så jag har liksom jobbat mer eller mindre sedan juni i så här 6 dagars svep med en dag ledighet däremellan. Usch. Så jävla trött på mitt jobb just nu. Det är kul att du får sätta det här och göra Retroresan på det. Ja, faktiskt. Få slappna av och göra någonting man tycker är roligt. Det känns mycket, mycket trevligare. Hur ska det gå efter nästa vecka? Ingen aning om vad jag ska hitta på faktiskt. Får väl hitta något annat projekt och dedikera min tid med. Eller kanske vara ledig, vem vet. Precis, kanske inte gör någonting ett tag. Nej, gud, jag har inte haft semester sedan när slutade jag gymnasiet. 2003. Nej, förlåt. Det var jag som gick om en massa liv. Ja, tidigt 2000. Jag har inte haft semester sedan jag gick i gymnasiet någonstans. Annars har jag jobbat liksom alla somrar. Så att det är... För fan vad det ska bli skönt att vara lite ledig. Någon gång i framtiden. Men du, nog om oss. Vi har en del lyssnare. Ja, men precis. Vad har de sagt? De har sagt en hel del. Eller det är många som har sagt någonting. Jag har ramlat in ordentligt med lyssnarbrev den här veckan. Och det är skitkul. Härligt. Jag tror det har mycket att göra med att spelet denna vecka är där det är. Och så sen också kanske att vi ska ha den här semestern. De vill påminna oss om dem. Eller vad man ska säga. Så att vi inte ger upp och inte kommer tillbaka, menar du? Någonting i den stilen. Först ut så har vi Kim Simonsson som på retresan.se tackar för ett bra avsnitt. Han tyckte att det var härligt att äntligen höra slutet på sagostunden, och så sen vill han att jag ska börja spela Final Fantasy 9. Och så ger han sin motivering varför då. Jag ska inte gå in på motiveringen, men det är skitbra om ni gör som Kim gör här och beskriver varför spelet ni tipsar om är så bra som ni säger att det är då. Och så avslutar han med att skriva att vi är bäst i världen på riktigt. Det får man väl tacka jättemycket för. Ja, tack så mycket. Jag håller inte med dig, Kim, men tack ändå. Vi får väl tacka och säga att våra lyssnare är bäst i världen. Ja, men precis. Sen har vi en lyssnare som kallar sig för Åldring, och han har också lämnat en kommentar. Han skriver att det var intressant att höra våra åsikter om Tiny Toon Adventures. Han hade själv trevliga minnen från spelet. Sen inledde han också en runda i Final Fantasy 7 ungefär samtidigt som mig. Han skriver att han blev lite besviken på spelet. Han kom inte in i storyn riktigt och störde sig på alla de här minispelen som konsekvent dyker upp. Men sen tror han att den främsta anledningen var dock att han stressade lite väl mycket genom spelet. Och så sen så vill han likt många att jag ska spela Chrono Trigger då, som nästa del i sagostunden. Och det låter ju logiskt att om man stressar sig genom Final Fantasy 7 så blir de här minispelen väldigt irriterande. Mm. Det kan jag absolut tänka mig. Och jag var ju snarare irriterad på spelet i början, för att där liksom inte hände någonting egentligen. Jag kom aldrig ifrån Midgard. Det var min pet peeve med det. Men det gav med sig. Ja, det gör ju det så småningom. Alltså det, som du säger, stressar man genom spelet så det är det väl nästan alla rollspel. Men jag tycker alla spel kanske till och med. Ja, i och för sig om man ska vara riktigt så då, men just storytunga spel, alltså Final Fantasy 7, även om man kanske inte tycker att det är så jättetung story, så är det fortfarande rätt mycket story. Och det är rätt mycket vändningar fram och tillbaka. Det är flera gånger som jag har spelat spelet eller innan, som jag har pratat om spelet med vänner och sagt typ så här: vänta nu, hur var det egentligen med Cloud? Var han eller var han inte? Och så här, det är liksom alltid sådär att man måste liksom stanna upp och reda ut, fuck it, vi tar ett varv till och kollar. Precis. Ja, och uppskattar man inte storyn så är det ju liksom att man inte uppskattar större delen av spelet heller. Så nej, precis. Jag tror att, ja, man ska ta det lugnt, som jag gjorde. Jag tog det lite väl lugnt i stället. Tommy Håkansson dyker in lite snabbt och konstaterar att Final Fantasy 9 faktiskt är det bästa av alla Final Fantasy-spel. Och det får ju stå för han. Men det har ju väldigt... Jag ska testa det någon gång. Jag vet inte när det blir då. Vad tycker du om det? Jag gillar det för att det är en sån skön throwback till gamla skolans Final Fantasy. Men jag tycker just spelet i sig har lite för många brister för mig. Okej. Okay. Brister som till exempel? Det här är det första Final Fantasy-spelet där jag verkligen stör mig på random encounters. Okay. Där det faktiskt blir, där det känns som att det är ett problem. Sen så tycker inte jag riktigt om världen. Jag tycker inte om myriaden av skurkar som finns i spelet. Mm. Det finns en hel del saker helt enkelt som jag liksom, det är i grund och botten ett bra Final Fantasy-spel. Men när man har blivit så bortskämd med hur mycket man själv får vara med och styra i 7:an och 8:an, så blir det, den här tillbakagången känns nästan jobbig. Bara som en sån sak att du kan inte liksom ladda upp och bestämma själv när det är dags att köra Limit Break, eller motsvarigheten till Trance som det heter. Den kommer av sig själv när mätaren är fylld. Mm. Och annars, menar, i 7:an kan du ju spara på en limit break, för du vet att snart kommer det något stort och jag behöver den då. Det kan du inte här. Här är det liksom, det bara händer. Det känns som att jag inte har någon kontroll över det. Sen gillar jag inte hur man får nya förmågor i spelet heller. Nu ska inte jag säga för mycket, för spelar du det här så småningom så kommer du säkert ha det här i bakhuvudet, och så blir du också irriterad och det är dumt. Jag försöker ju bara starta ett krig mellan dig och Tommy nu. Han är så trevlig så det tror jag inte det är något för mig. Vargavaka har också lämnat en kommentar, och han ger först en förklaring till den smiley-gubbe som vi grubblade över i förra veckan. Mm. B1 och D1 symboliserar tydligen två tummar som pekar uppåt. Såklart. Ja, hur korkade vi? Alltså, det hade ju varit coolt om han lyssnade på oss också. Man kanske kan köra dubbelt upp, så det är liksom BD, smiley, BD, så att det verkligen är, det är dels hörlurar och tummar upp. Han skriver också att avsnittet förra veckan var mycket trevligt och att avslutningen på sagostunden inte gjorde en besviken. Han också vill att jag ska spela Chrono Trigger, och han ger också lite andra förslag på spel med bra motiveringar. Och, tummen upp till dig också, var det vaka. Två tummar kanske till mig. Med hörlurar. Absolut. Få hörlurstum uppare. Ja. Skitsamma. Fan. Modehjärnan har också bidragit denna vecka. Och han tror att vi gjorde ett misstag i att utannonsera Mario 64 två veckor i förväg då. Och att det var därför så få kommenterade på Tiny Toon Adventures. Och det kan väl mycket väl vara så. Men ja. Skitsamma. Vi fick jättemycket kommentarer den här veckan. Ja, det är kanske just för att vi laddade upp så långt i förväg. Precis, sen ville ju vi också att även våra lyssnare skulle ha två veckor på oss, för vi tjuvstartade ju ordentligt med det här spelet för att hinna maxa ut det då. Mm. Vi kommer till det sen. Han är likt många andra då spänd inför den här veckan, men han skriver att han knappast kan ha en objektiv syn efter att ha spenderat ett helt jullov tillsammans med Mario 64 då. Men han har ju ändå bidragit lite, och det kommer vi komma in på sen. Sen apropå det så måste jag säga, det finns ju inte en chans i världen att du och jag ger en objektiv syn på spelen heller. Nej, alltså när jag började spela Mario 64 så var inte mina åsikter blanka så att säga. Jag hade ju redan mina åsikter om spelet. De har ändrats lite, men vi kommer till det. Ja, jag menar det generellt att det vi gör här är ju någon typ av recensionsliknande grej här. Och det är ju en åsiktspodcast vi håller på med i grund och botten. Ja, så är det. Absolut. Det handlar om våra upplevelser. Precis. Lance McCloud har också lämnat en kommentar. Där skriver han att han blev sugen på att spela Tiny Toon Adventures efter förra veckans avsnitt. Han tyckte också att avslutningen på sagostunden var underbar och är spänd på den ihopklippta versionen när den väl kommer. Och det kan väl säga att den är på gång. Och jag vet när den ska komma ut, men där får inte ni veta än. Han ger också där till lite tips på spel jag borde ta upp i sagostunden. Och skriver också en hel del om Mario 64 som vi kommer in på snart. Sen vill han ha en förklaring från mig hur jag kan sätta ett likhetstecken mellan en förlovning och projektet Nördskolan. Och det kan man ju verkligen undra. När jag lyssnade på det där i efterhand när allting var färdigklippt, då var jag nästan också lite så här fundersam på mig själv. Jag var jävligt trött den kvällen. Jag tror att det du framförallt syftade på var: jag kan bevisa att jag har en flickvän för vi är förlovade. Ja. Du kan bevisa det för att hon finns på film på din blogg liksom. Någonting i den typen. Eller ni kanske, det var snarare så här, ni kanske känner henne som Emily från Nödskolan, men det sparkar ju bakut i alla fall. Men det gick så där. Ja. helt apropå, när så skulle jag bara passa på att flika in angående just Final Fantasy-finalen. Ja. Chris Jonasson är en av våra lyssnare. Ja. Han lyssnade faktiskt här om dagen på jobbet. Vi jobbar ju på samma jobb han och jag. Och jag hör honom skrika, visst det långt ifrån varandra, men vad fan. Okay. Och sen så börjar han skratta. Och sen efter ett tag så kommer han till mig med en liten post-it-lapp. Jag sitter då i ett samtal med en av våra internationella kunder, så jag kan inte riktigt liksom stanna upp och prata med Chris. Men han kommer med en post-it-lapp där det står: du sa att du satt i halsen när Anders skojade, jag skrek. Så han köpte det alltså. Ja, han blev så himla arg. Först bara, vaff. Han tyckte det hade gått alldeles för lång tid. Han hade ju laddat upp inför finalen liksom. Jag tyckte jag misslyckades fatalt med den där fake-grejen. Det kändes så jävla inläst, men det funkade på en dag i alla fall. Eller ja. Två om du satt alls i något. Ja, två blev det. Ja, det var ju kul. Det var ju... Ja, liten sidohistoria, men fortsätt du. Ja, Lance avslutar också med att skriva: tack för ett underbart program och njut ni riktigt av ert sommarlov, så hörs vi i höst igen. Och det ska vi väl göra då? Du ska göra ingenting. Jag ska försöka, jag lovar inget. Mr. Pibb tyckte också att det var skönt att Final Fantasy 7-sagan fick sitt avslut. Han har startat och spelat spelet många gånger men aldrig avslutar det då. Han tackar mig för att jag spoilade slutet, så slipper han pina sig igenom det. Och det här är hans första kommentar får vi veta, men han har lyssnat väldigt länge. Ja, skitkul med, ja, inte ny lyssnare, men att han också för sitt strå till stacken. Jag är lite sugen på att veta hur många fler lurkers finns det där ute egentligen. Ja, precis. Alltså det dyker upp hela tiden tycker jag. Jag har lyssnat jättelänge, men man har inte hört någonting. Det är klart, alltså jag lyssnar ju på mycket podcast och jag kommenterar ju aldrig. Nej, det är precis sant. Men jag skulle vilja skicka ut lite sånt anrop. Ni som lyssnar som aldrig skriver till oss, eller som inte har gjort det i alla fall, kan inte ni bara lämna en rad och säga jag är en av lyssnarna? Det behöver liksom inte vara någon lång förklaring. Bara berätta, bara så att vi får lite mer hum. Men vilka är ni? Vi vet ju inte vilka. Vi vill ju lära känna er också. Precis, det vore skitkul. Och så vore det jätteballt om vi kunde så här maxa ut kommentators, eller kommentars mängden till sista avsnittet. Bra att vi dedosar vår egen sajt. Ja. Lefyrius känner vi igen. Det gör vi. Han har varit med sedan dag ett egentligen, tror jag, va? Ja, jag tror det. Där är krokarna i alla fall. Han har bidragit den här veckan också, och han tycker att det vore ultimat om Ernst Kirchsteiger skulle vilja gästa oss. Vem skulle inte vilja det? Precis. Han hoppar dock över Mario 64 eftersom det är så långt. Ernst pratar om nu. Nej, jag pratar om Lefyrius. Lefyrius har massa andra saker han vill göra på sommaren. Sen har vi en ny lyssnare då. Han kallar sig Johan W123. Han dyker in och meddelar att han har precis börjat lyssna och att han är positivt överraskad. Ja, eller hur? Han har många minnen från Mario 64 och ser fram emot avsnittet då. Och så ger han likt många andra tips på rollspel som jag kan ta upp. Och ja, än en gång jag tackar för alla tips. Fiskpinnen tycker att avsnittet förra veckan var fint och att vi fick en fin avslutning på sagostunden. Sen så påminner han mig om att jag faktiskt har ett straff som jag ska få fortfarande. Eftersom jag bommade. Vad var det jag bommade? Var det en inspelning eller var det en sagostund? Eller vad var det? Jag vet, jag tycker jag bommade ganska många sagostunder. Ja, men det, nej, det är inte bomma. Jag har medvetet satt in andra grejer istället. Det är i och för sig sant. Jag minns inte någonting var det, men det var väl inget viktigt, tror jag. Nej. Jag hade ju glömt bort att det skulle ha ett straff. Eller så hade jag förträngt det. Vi kan säga att du får straff att du efter avsnittet ska gå och lägga dig. Åh, oh, vad jobbigt. Han skriver också sen att vi är så satans goa, så vi kanske kan slippa undan straffen då. Det satt jag i huvudet på spiken, tycker jag. Ja, gud ja. Fleischer skriver och tycker att vi har en trevlig podcast. Och han är väl en radiospelforsklyssnare, tror jag, va? Jajamän, Rasmus Fleischer tror han heter. Det lilla jag vet om den karen är att han dels privat kändes med Sebastian Magnusson. Men sen så har jag för mig att han är inblandad på ett eller annat vis i typ politiskt arbete kring copyright och liknande. Åh fan. Jag vet inte exakt hur inkopplad han är där, men att han jobbar mycket för yttrandefrihet och så att säga, mänskliga rättigheter på internet och integritetskränkningar och så vidare. Okej. Okay. Det här kanske kan min hjärnspöke helt och hållet, men jag har för mig att det är så det ligger till. Han får väl gärna rätta oss om det inte är så. Ja. Han skriver att ljudet var lite konstigt förra veckan, och det har vi en förklaring på. Och det var att jag helt enkelt var förpassad till mitt kök med ett annat headset, för att jag har en sambo som sagt som behövde sova. Just nu är hon inte ens i lägenheten, så nu får jag sitta där jag vill. Och sen var det ju det också att sagostunden, då lät jag ju helt plötsligt rätt bra. För att vara mig i alla fall. Och det var ju för att vi hade spelat in sagostunden en dag tidigare. Eller var det två dagar? Två dagar, tror jag. För att vi visste att den skulle bli lång då. Vi får ju göra det här sent på kvällen efter jobbet. Så vi ville inte hålla på till 4 på morgonen, även om det blir så ibland. Sen skriver han att Samsons sidekick pratar så konstigt. Och det är väl jag det. Är du min sidekick? Ja, jag vet inte tydligen. Kanske. Vi turas om, tror jag. Ja, alltså det finns det väl ingen... Ja, det är väl ingen av oss som är direkt huvudperson. Vi turas om vem det är som håller i diskussionerna. Men det är inte mer än så, tror jag. Fleischer fortsätter skriva sen då att sen vet ju alla att Ico är bättre än Shadow of the Colossus. Och att säga att Galaxy är bättre än Mario 64 är som att säga att McDonald's smakar bättre än Max, eller att kräftor skulle vara bättre än surströmming. Nej, skämt åsido. Kommer fortsätta lyssna i framtiden. Riktigt bra jobbat, given nedladdning varje vecka. Och det är rosor, och så är det en, skulle jag vilja ge en hel del ris om man är seriös i det, att Ico ska vara bättre än Shadow of the Colossus. Men det där är en annan diskussion, tror jag. Framförallt är väl kräftor jävligt mycket godare än surströmming. Ja, och sen är McDonald's bättre än Max också. Ja, i Bollnäs, ja, men inte i resten av Sverige. Vi har inte ens McDonald's i Bollnäs. Vi får ju åka 5 mil om vi ska till Max. Ja, men Max i Bollnäs suger. Det har vi kommit fram till tidigare. Men Max generellt är faktiskt mycket bättre än McDonald's. Jag vill ändå slå ett slag för hur mycket Max suger i Bollnäs. Alltså, men det är Bollnäs. Jag kan inte tänka mig att det är någon som har... Alltså, som sagt, de har inte så mycket konkurrens. Men däremot, om vi ska fortsätta prata hamburgare några sekunder, så på våran sporthall så har de börjat servera såna här nyttiga burgare med, istället för strips så får man så här grönsaker och skit. Mm-hmm. Det är väl inte så jävla kul, men burgarna är riktiga burgare. Som är liksom, det var färs från början. Det har inte så här typ gjorts i någon fabrik liksom. Nej, precis. Och det, de är svingod. Lite dyr, men man får ju det man betalar för. Tummen upp till det. Jag kan ju bara rekommendera chili här i Malmö. Deras chili börjar med bacon. Fy fan, vad bra grej det är. Det låter inte helt fel. Ja. När du kommer hit, då ska vi äta det. Ja. Semus tycker att det är surt att vi ska ha våran semester, men han har samtidigt förståelse och tycker att vi har gjort oss förtjänt av den. Han tycker också att det kommer bli tomt nu när både vi och Radio Speltors försvinner. Och enligt honom så är det de två överlägset bästa podcasterna i Sverige. Ja, jag tycker Radio Speltorsk är bäst, så det förutom oss. Semus och jag, vi är tajt, känner jag på en gång. Jag håller med dig. I Sverige så eller, jag ska inte slå oss, så att säga, eller dunka oss i ryggen, men jag tycker själv. Men det är så många andra som gör det, och det är jantelag och jävelskap. Det känns obekvämt att säga att vi är ju faktiskt bäst. Jantelag är väl att man ska vara medioker som bäst. Jo, men nu sa jag att jag ska inte dunka oss i ryggen nu. Men däremot vill jag gärna hylla Speltorsk, för de tycker jag är suveräna. Sen försvinner ju faktiskt inte Speltorsk heller. Nu sitter vi och pratar med en annan podcast i vår podcast. Men både du och jag kommer väl stå för ett varsitt sommarlovsavsnitt, eller har jag fel? Precis, ja. Det är väldigt mycket hemligt kring det här. Men vi kan väl säga så att vi kommer bidra på olika sätt. Det är inte samma avsnitt. Nej, det är skumt. Fast jag... Ja. Jag och Samson kan ju inte riktigt skilja oss. Vi kan ju inte det, det är nog fel på oss. Vi påverkar varandra på något sätt. Ska vi försöka komma vidare i de här kommentarerna? Det kan nog vara en bra idé. Tarmstorm, han verkar vara förbluffad över att jag kom till andra bas med dig då. Genom att vi kramades där då. Är det andra bas? jag kan inte de här basägna. Men alltså första bas, det måste ju vara kram. Enligt mitt tycke. Andra bas typ kyss slash hångel. Tredje bas typ oral sex. Fjärde bas all the way. Jag tror att det är så här. Första bas kyss. Andra bas kyss med lite så här kläderna på petting. Okay. Tredje bas typ oral sex. Och fjärde bas är riktigt sex. Då kommer vi halvvägs till första bas, då kan man väl konstatera. Ja. Så vitt jag kommer ihåg i alla fall. Det blev en del whisky om brände katten där kvällen. Han har repat sig. Han har blivit jävligt mycket större också. Jo, måste jag få se sen. Kanske kan ta med han till Malmö. Flickvännen är allergisk, jag tror inte det är någon bra idé. Nej fan, jag tror inte han uppskattar en lång tågresa heller. För att kunna dra ett skämt om att man bränner upp en katt. Ja. Tarmstorm fortsätter skriva att han gjorde en jämförelse med Resident Evil och Mario 64 till förra veckan, och att den härstammar från spökhuset i Mario 64 och framförallt pianot som tydligen är hans nemesis. Så det är rätt ut där. Han är ju lite kryptisk i sina meddelanden om den här Tarmstorm, men jag rådigger han. Ja, det börjar ju redan med en kärleksförklaring i namnet. Vi båda två var i Tarmstorm, fy fan vilket bra namn. Sen hade han ett bra... Var det köttstråle eller? Ja, någonting med strål i alla fall. Sist ut på vår hemsida bland kommentarerna är Oldgast, och han tackar för ännu två bra avsnitt. Han trodde inte att det skulle fungera med gäster under våran crossover-vecka, men vi gjorde tydligen ett perfekt val i Andreas och Sebastian. Och sen så skriver han lite om veckans spel, och det kommer vi till snart. Det vill synd att säga snart kanske, men ja, i nästa segment. Ja, om ett tag. På Gameplayer.se, på våran forumtråd där, så har Trass lämnat en kommentar. Något som han tydligen velat göra ett tag, men som inte har blivit av. Han tyckte att förra veckans avsnitt var det bästa hittills. Att mitt Homer-dreglande över Ernst var stört kul. Och sen så ger han det absolut bästa tipset på ett spel att spela med Ernst. Och det är ju Bygg hus med Mulle Meck. Det är ju... skulle ju funka. Det hur klockan som helst. Och så får man ju lämna ett jäkel lite där för köpa också i rösten på Mulle Meck. Och... ja. Men du kan mer om barnprogrammen än vad jag kan, alltså, känner jag. Ja, men det är Lennart Jäkel som ger rösten till Mulle Meck. Hade jag ingen aning om. Det är skitkul, tycker jag. Men jag har varit lite kåt på det här med svenska, ja, rikskända svenskar i retroresan. Inte för att det någonsin kommer bli av med högst trolighet, men hur kul eller hur ballt vore det inte om Per Moberg gästade oss? Åh, shit. Tänk hans pizza, vet du. Vilken detaljrikedom vi skulle få där. Gud, han skulle gå igenom hur man bakar och vilken deg som är bäst och typ hur han själv har odlat mjölet och typ tvättat det med sin högtryckstvätt och allt fan vad det är. Det kan bli riktigt nice. Ja, för fan. Ja, Trass fortsätter att skriva. Trass fortsätter i alla fall att skriva att han inte kunde låta bli att skratta på grund av oss då på bussen av våra lustiga gamertankar. Folk på bussen började undra vad jag höll på med, men jag brydde mig inte. Jag var på en egen resa. En retroresa. Det är väldigt fint skrivet. Poetiskt. Ja, precis. Sen tackar han mig för sagostunden, och han tyckte att det var en fantastisk berättelse och hans favoritstory bland alla spel. Och han ska tydligen använda mina sagostunder som källmaterial när han i framtiden ska berätta sagor för sina barn. Och det var jävligt fast. Anders Brunlöf, är du vår generation Staffan Westerberg, eller nästa generation Staffan Westerberg? Jag försöker så gott jag kan. Jag tar det till nästa nivå. Får inte skrämma dem med någon stor potät eller sånt där nu bara. Nej, just det. Sephiroth är ju rätt skrämmande han också. Han avslutar i alla fall med att önska oss en bra sommar och att han ser fram emot när vi återvänder. Stefan Orlando skriver också på samma forum att han tycker intromusiken är skitbra. Och det har vi ju hört ett par gånger. Men nu har vi lyckligtvis lyssnare som är med på noterna. I det här fallet Trash då, som skickar en länk till själva låten till Stefan. Och vi slipper. Och det är ju skitbra. Jag tror vi kanske skulle skriva en sån retroresan frequently asked questions. Första frågan, var finns introlåten? Här. Precis, det vore skitbra. Ja, det, bra idé Samson. Varsågod, du får den. Tack. Så kan du säga att det var din idé sen om ett år när vi pratar om den. Nu försöker jag. På vår forumtråd på wearegamers.se så har Careface gjort ett återtåg och lämnat en kommentar. Och som han skriver så var det ett tag sedan. Och jag tycker det är jättekul att se henne igen. Han skriver att vi har förgyllt hans senaste jobbveckor och att han tycker att det passar utmärkt att lyssna på oss just på jobbet. Mycket bättre än som han tidigare gjorde när han lyssnade på oss medan han satt och spelade. Då. Kunde han lyssna mer fokuserat nu, menar han. Och då undrar jag vad han jobbar med på en gång. Förhoppningsvis är det någon typ av arbete där man inte behöver vara så himla kontaktbar och liknande. Precis. Han har också spelat Final Fantasy 7, men han hade tydligen svårt att hänga med i mitt tempo. Vilket tempo har jag skrivit som kommentar där, men... Ja. Men han har i alla fall spelat klart det, och han skriver att hans upplevelse mot slutet där blev rätt lik den upplevelse du beskrev i förra veckan. Det var hans första Final Fantasy-spel för övrigt, och han sitter nu och spelar Final Fantasy 9, som hittills är mycket lovande. Och det... Gud, känner du inte att vi så här sår lite frön någonstans? Jag hoppas ju det. Ja. Jag menar, om han hittar rollspelsgenren på grund av retroresan så är det jätteroligt. Då har vi gjort vårat, så att vi kommer ju fortsätta. Ja, så småningom ska ju hela Sverige sitta och spela Final Fantasy-spel och lyssna på dig. Precis, vi ska ju spräcka 100 gränser på kommentarerna nästa vecka först och främst. Det är steg ett. Ja, det är du som har kommentarerna nästa vecka för övrigt. Just jävlar. Careface avslutar med att skriva att vi fortfarande är Sveriges bästa podcast. Och han skriver att han nu faktiskt säger det här med en hel del erfarenhet och han har lyssnat på kopiösa mängder podcast den senaste tiden. Och det är jättekul att vi fortfarande är nummer ett hos han. Ja, det känns ju extra bra när han dessutom har... Jag menar, det är lätt att smaka sin första glass någonsin och säga det här är den bästa glassen i världen för att man har inte provat. Den bästa glassen jag har ätit, så här. Ja, men jo, jag har ätit en glass. Jo, men nu har han ju faktiskt sett sig omkring och hittat, ja, konkurrenterna är väl fel att säga, men andra podcasts. Och ändå tycker han att vi är charmigast. Så det är ju kul, det är väldigt kul. Skitkul. Jag har slut på superlativ, men det värmer mitt hjärta. Sist ut så har vi MZ som på Twitter har inkluderat oss i ett meddelande. Och det här meddelandet löd för er som älskar spelpodcast. Skitkul, än en gång. Jag använder det ordet än en gång. Hon skriver också senare att hon är nöjd efter en timme på inlines i solen med retroresan i hörlurarna. Och ja, suveränt roligt. Jag måste ju byta ut något ord där. Kan väl också nämna att jag i alla fall läser hennes blogg med väldigt jämna mellanrum. Jag tycker den är skitbra. Ja, alltså hela hennes koncept med nördmorsan känns ju helt klockrent. Ja, precis. Men nu Samson, så har jag gått igenom de allra flesta kommentarerna. Så jag tycker vi går vidare. Till dagen så har vi ju spelat Super Mario 64 till Nintendo 64. Men för att kunna göra spelet någon typ av rättvisa så kände ju både du och jag, Anders, att vi måste ju faktiskt titta på Marios resa själv fram till dit. Ja, men precis. Vi har ju spelat alla de här spelen tidigare. Och ja, vi kan ju inte prata så mycket om dem om vi inte gör topplistor. Så då hittar vi på nya sätt att prata om Super Mario-spelen. Precis. Här är ett av... Ja, det hela börjar faktiskt så långt tillbaka som 1980. Då Nintendo hade försökt slå sig in på den nordamerikanska tv-spelsmarknaden med ett arkadspel som heter Radarscope. Spelet floppade ganska så hårt tyvärr, och dåtida presidenten av Nintendo, Hiroshi Yamauchi, bestämde sig för att han skulle minsann konvertera de här osålda Radarscope till någonting helt annat. Okay. Då tittade han sig omkring vad som fanns i lokalen. Där hittade han en industridesigner som heter Shigeru Miyamoto. Han hade jobbat på Nintendo sedan 77. Och så tänkte han att kanske Miyamoto kan tänka sig att göra någon typ av arkadspel istället. Och Miyamoto sa, ja, jag kan väl försöka. Då fick han då med sig Nintendos huvudingenjör Gunpei Yokoi, som skulle övervaka projektet. Ur det så föddes då Donkey Kong. Mm. Så Donkey Kong är alltså Radarscope-spelen som man programmerade om helt enkelt. Det finns också en liten historia bakom varför Donkey Kong blev just Donkey Kong. Namnet, historien bakom det finns det ju många teorier om, och de har ni säkert hört alla lyssnare för länge, länge sedan. Vi har även historier om varför Mario ser ut som han gör, och du vet, begränsningar i hårdvara och så vidare och så vidare. Mm. Vad däremot inte så jättemånga känner till, det är att ursprungligen så ville Nintendo göra någonting med licensen för Karl Alfred, du vet, Popeye. Men du, jag har fan spelat Popeye-spel som är jävligt lik Donkey Kong. Ja, det kom ett lite senare på Nintendo 8-bit, men det är inte riktigt samma idé. Men från början så ville man göra Popeye. Och då kom man då fram till det här principen med att tre karaktärer. Vi har Popeye, huvudhjälten. Vi har prinsessan, eller nu minns jag inte vad hon heter, Olive. Som är Popeyes tjej då. Och sen så har vi då Bluto, den stora brutala mannen. Ja, ja. Man höll på lite med det, men man misslyckades med att få tag på själva licensen. Då beslöt man sig för att man skulle göra om konceptet istället. Och man behöll fortfarande det här triangeldramat av liksom den stora brutala tjejen och den liksom vanliga snubben. Och ur det så designade man då Donkey Kong. Hade man inga som helst referenser med King Kong? Jo, såklart. Miyamoto har nämnt att han är givetvis inspirerad av King Kong, men även av Skönheten och Odjuret. Mm. Med just hela konceptet med besten som också vill ha prinsessan och så vidare. Mm. 1982 så släpptes för övrigt ett Karl Alfred-spel också sen. Mm. Inte knutet till det hela, som sagt. Nej, men väldigt likt då. Ja, det påminner ju extremt mycket. Donkey Kong var ett av de absolut första spelen som hade mer än en bana. Alltså, tidigare hade man ju ofta gjort det så att arkadspel framförallt, och det var liksom en skärm där allting utspelade sig. Det var ofta typ enkla shooters, ganska karaktärslösa spel. Och då menar jag inte att de inte hade karaktärer, men att de inte hade karaktärer. Det fanns liksom inte en huvudperson, utan man var mer kanske en kanon eller ett skepp. Arkanoid. Ja, precis, precis. När spelet var klart då så skickades det till amerikanska Nintendo för testning då, och managern där tyckte verkligen inte om spelet. Han tyckte att man skulle göra liksom labyrint eller shooterspel och liknande, som var liksom det som var vanligt. Och de tyckte inte heller om titeln. Varför skulle det heta Donkey Kong? Det är bara jättekonstigt. Men Minoru Arakawa, som var chef över amerikanska Nintendo, han trodde ändå på Donkey Kong och tänkte att det här skulle kunna funka. Man valde dock att göra lite amerikanisering. Man döpte till exempel kvinnan i spelet, som kort och gott hette Lady i japanska versionen. Hon fick heta Pauline efter Nintendos alltså chefen över Nintendos lager, som hette Don James. Hans fru hette nämligen Polly, och då ville han liksom ha in henne på något vis då. Så då fick han heta Pauline. Lite senare då så döpte man ju också om huvudrollen, som tidigare hade kallats för Jumpman, för Mario, efter Mario Segal då, som var, vad var han? Han var väl husvärd, tror jag, åt Nintendo. Okej. Ja, man byggde upp de här karaktärerna lite mer då, med typ hur man målade arkadkabinettet. De var ju egentligen bara resultatet av en hårdvaru begränsning, men man fick ta det man hade och försöka liksom göra dem lite mer till karaktärer. Mm. Ja, Donkey Kong blev ju en jättesuccé. Det beskrevs 1982 i boken Video Invaders av författaren Steve Bloom som ytterligare ett bizarrt japanskt tecknat spel. Men av någon anledning så sålde det extremt bra i både Nordamerika och även i Europa. Ursprungligen hade man gjort 2000 kabinetter, och man var ju tvungen att köpa och göra hur många som helst. Mm. Finns det någon siffra på exakt hur många som trycktes upp, så att säga? Jag vet faktiskt inte, men jag vet att under det första året som man gjorde Donkey Kong så tjänade Nintendo 180 miljoner dollar enbart på det. Andra året så sjönk det ner till bara 100 miljoner, och då pratar vi bara om ett enda spel. Och då pratar vi också om 80-talet. Ja, precis. Det här är ju 82 och 83. Ja, och då var det betydligt mer pengar än vad det är idag. Mm. Och det sålde också rätt stadigt i Japan, där man också hade sina egna siffror, så att säga. De är inte inkluderade i de här 180 och 100 miljonerna. Ja, Donkey Kong fortsatte vidare sen då till både Game & Watch, och det portades till tusentals olika format, och det blev framkommande även uppföljare då med Donkey Kong Junior och liknande. Men vi lämnar Donkey Kong därhän och går vidare på nästa stora spel som Mario fick vara en del av. Och det är ju också ett arkadspel, Mario Brothers. Yes. Där man co-oppar för första gången i Mario. Ja, och Luigi introduceras, va? Jajamän, mer eller mindre bara en sprite swap, så att säga. Men ändå rätt kul att han fick en bror. Precis, och det, ja, titeln avslöjade det där också. Och här kommer väl också fram till att han är en rörmokare för första gången. Ja, precis. Han var snickare faktiskt i första spelet. Det glömde jag nämna förresten angående Donkey Kong. Donkey Kong är det första spelet som har en ordentlig story med en början och ett slut. Just det. Du vet, spelet inleds ju med att apan kommer in och hoppar sönder nivån så att det blir de här sluttande grejerna. Ja. Och varje bana avslutas ju med att du räddar Pauline tillfälligt då, men sen så snor ju Donkey med sig henne upp till nästa nivå. Precis. Vidare till Mario Brothers då. Ja, Mario Brothers, så, som sagt, det är ett co-op-spel och det utspelar sig faktiskt under New York. Så det är inte i svampriket än så länge. Men vi känner igen en del av fienderna som dyker upp här. Precis. Vi får ju till exempel lära känna Koopa Troopa första gången, sköldpaddorna, och även några mystiska krabbor som även har återkommit senare förstås. Och POW-blocket introduceras, det som även används i Super Mario Bros. 2, eller det vi kallar för Super Mario Bros. 2. Ja. Ja, utvecklingen liknar inte så jättemycket Donkey Kong. Här var man ju faktiskt på gång med att man ville göra ett till spel med Mario. Mm. Så då börjar man jobba med det här, och man hade ju lite problem med att man var tvungen att ändra lite på karaktären, för att i Donkey Kong så dör ju Mario om han faller för långt. Men det gick ju inte att ha det konceptet i det nya spelet. Men det i grund och botten var det baserat på samma hårdvara. Så man löste det genom att det finns helt enkelt aldrig utrymme för Mario att falla hela vägen ner. Det är ju smart. Så lite hade de klurat ut hur man löser det utan att lösa det, så att säga. Så det är samma motor alltså? I grund och botten. Den är ganska tungt modifierad förstås. Men det är baserat på samma grundprincip. Ja, det är ingen annan. Måste fråga dig rent spontant, Samson, spelar du något av de här spelen som arkadspel? Donkey Kong har jag spelat som arkadspel, men jag har inte spelat Mario Brothers. Det spelade jag först på Nintendo 8-bit. Hur långt kom det? Gud, jag minns inte. Det här har jag ju spelat när jag var liten. Jag har ju mest spelat det som ett minigame i Super Mario Bros. 3. Ja, precis. Mario Brothers alltså. Ja, precis. Ja. Jävligt kul framförallt att typ utmana varandra. Framförallt jävlas med varandra. Powerblocket var ju populärt att använda till exempel. Ja, och sen att man faktiskt kan, man kan ju dutta underifrån på sin polare så att han får lite problem, och man kan även vända fiender upp och ner och sen vända tillbaks dem, så att man kunde ju verkligen gillra fällor för varandra. Ja, verkligen. En konstant källa till svordomar är väl vad jag minns mest från spelet. Mm. Du fick också en liten avstickande uppföljare så sent som 1995 i Mario Clash till Virtual Boy, men det har jag inte rört, så det tänker jag inte ta upp överhuvudtaget. Virtual Boy, ja, jag undrar när den dagen kommer då vi ska spela ett Virtual Boy-spel, ja. Och hur det ska gå till. Ja, nej, men ska vi introducera den första av huvudrätterna här kanske? Precis. För nästa spel i serien vi tar upp är ju förstås det riktiga originalet, Super Mario Brothers till Nintendo 8-bit. Och här var det ju ett plattformsspel. Ja, på riktigt, med scrollande banor och en riktig värld att besöka och inte bara en skärm i taget. Och en riktigt jävla härlig värld framförallt också. Mm. Alltså, spela en sekund från första banan, bana 1-1, så vet i stort sett, jag tror fan inte det finns många som inte vet vad det här innebär. Försöker med. Ja. Ja, det är nog misstänkligen är en extremt vanlig mobiltelefonsignal, väldigt vanlig sms-signal kanske. Jag vet att jag har en massa ljudeffekter från Mario som jag använder på både det ena och andra här i världen. Och det är, alltså, hela ljudbilden är ju, den är ju synonym med tv-spelsmusik faktiskt. Jag tror att det är den liksom, ja, Koji Kondo då. Jag tror att det här är hans absolut mest erkända verk. Det måste det nästan vara. Jag ska inte säga att det är det bästa, men alltså största, helt klart. Det var ju också ett av de första spelen jag faktiskt spelade hemma framför tv. Jag hade spelat något arkad innan, men det här var ju det första, eller ett av de första, för jag fick en bundle så att säga med en rad olika spel. Det här var ett av dem. Trängdes på samma kassett som Duck Hunt för övrigt. Ja just det, det fanns en sån dubbelvariant ja. Och det var ju alltså både, alltså inget ont om Duck Hunt, för det var grymt det också. Men vilket jävla spel alltså. Jag tänker tillbaka nu och jag minns att till en början så var jag nästan, jag var ju rädd för att dö, det vet som man var i början, så jag vågade inte spela det. Jag spelade hellre Kung Fu, för det var jag bättre på. Ironiskt. Jag var ju gradvis bättre och bättre till eller i Super Mario Brothers då, men jag skulle nog säga att det dröjde till 90-talet hade gått, kommit in i bilden i alla fall. Oj då. Det vill jag nog påstå. Ja, spelet släpptes ju alltså då 85 i Japan, nästan ett helt år senare i Nordamerika, och 87 faktiskt i Europa. Så vi fick vänta i 2 år på den riktiga releasen. Inte för att man kände till det här när spelet kom. Det fanns ju varken vettiga, så att säga, vettiga tidningar, och internet var ju inte så tal om. Men det är ju ändå en liten hum om hur pass erkänt och ja, hur pass bra det sålde det här spelet. För man träffar ju liksom klasskompisar och folk som gick på skolan som spelade tv-spel, och varenda jävel hade ju spelat Super Mario Brothers. Ja, det var ju ingen tvekan. Varenda kille som, eller tjej som hade ett NES hade ju i alla fall det här spelet. Det är så synonymt på något vis med Nintendo, och inte bara gamla Nintendo utan även moderna. Men när du laddar ner någonting på en Wii. Ja, på Virtual Console där, ja. Ja, då ser du ju Mario som laddningsskärm. Ja. Det, liksom, det är så synonymt med hela företaget och vad de står för och vad det är för produkter de gör. Ja, alltså spelet gjordes ju även i lite olika versioner faktiskt. Det var inte bara att det fanns liksom förändringar mellan nordamerikanska och japanska versionen, utan det finns ju förstås rena portningar av spelet. Men sen så finns det också faktiskt specialversioner. Jag tänkte, har du någon koll på de här? Alltså de som är så att säga officiella släpp och inte hemmahack? Ingen alls faktiskt. Hemmahacken har jag liksom testat, men ingen officiell version. Först ut är något som heter Versus Super Mario Brothers. Kallas även ibland för Versus Mario's Adventure. Det är ett, i grund och botten ett helt eget spel som är baserat på samma princip. Alltså det är lite som Lost Levels så att säga, fast utan att vara så där fruktansvärt svårt. Det gjordes för Nintendos NES-baserade arkadkabinett. Det som heter Nintendo Versus Unisystem. Det finns även de varianterna som heter Nintendo Versus Dual System. Det har samma gameplay som Super Mario Brothers, men banorna är helt annorlunda. Eller, i början så är de liksom små, små skillnader jämfört med original Mario. Men ju längre in man kommer, desto svårare och värre blir det. Och annorlunda framförallt. Och det finns inga one-ups, det finns inga andra gömda grejer. Och plattformarna är allmänt smalare och svårare, och fienderna är också lite svårare. Okej. Det var som fan. Men det måste ju finnas. Hur pass enkelt är det att få tag på nu då? Du, jag tror att det är ganska svårt. Alltså, att bästa chansen man har det är att leta upp en MAME-emulator där man kan köra den. All right. Det är nog bästa chansen. Ja, sen finns det något som heter All Night Nippon Super Mario Brothers. Och det finns en japan, eller det fanns en väldigt populär japansk radioshow som heter All Night Nippon. Nippon är, tror jag, är japanska för poäng. Jag är inte helt säker. Okay. Spelet gjordes då för Famicom Disk System, det här som aldrig kom till oss riktigt, och användes då som promomaterial för att göra reklam för showen då. Det man har gjort är att man har bytt ut alla sprites i spelet till då populära japanska musikartister och DJs, och även då folk som är knutna till själva radioprogrammet. Ungefär som Genesis senare då. Ja, precis. Spelet släpptes av ett företag som heter Fuji TV. Samma företag som senare även publicerade Doki Doki Panic, som också i sig har en koppling då till Mario-världen, så att säga. Ja, verkligen. Vi går raskt vidare på nästa spel i serien, och där tänker vi faktiskt ta en sväng österut och prata om det som vi kallar The Lost Levels. Mm. Det här är ett spel jag har pratat mig varm om ganska mycket hos oss. Jo, det kan man väl säga. Det har ju framförallt listare väldigt högt. Ja, det är mitt näst högsta favoritspel någonsin. Det är ju sinnessjukt. Ja, jag vet att du tycker det. Och vi har pratat om det redan senast i förra avsnittet, så vi ska inte prata så jättemycket om de grejerna. Men man kan prata lite mer om spelet i sig. Det är ju i grund och botten en tweakad version av Mario. Man har förbättrat motorn lite grann, man har gjort små förändringar i hoppen. Framförallt så har man introducerat Luigi, som kommer tillbaka som en karaktär som faktiskt är någonting mer än bara en palettswap. Precis. Hur kände du när du startade spelet första gången? Jag antar att det var på All Stars som det var för mig. Ja. Hur upplevde du det när du fick se att du kunde välja Mario Game eller Luigi Game? Minns du det? Nej, det minns jag inte. Men jag kan prata om min första kontakt med spelet ändå. Mm, varsågod. När jag fick mitt Super Nintendo, så var det spelet jag fick med var Super Mario All Stars. Vilket var en samling av spel jag redan hade spelat. Så det var ju lite melankolisk upplevelse där. Men det fanns ju även det här då. Super Mario The Lost Levels, som det heter. Jag tänkte, ja, det här måste jag ju pröva. Och startskärmen såg ju ut som en upphottad Super Mario 1. Då. Jag tänkte, ja, det är nog rätt kul. Och jag började spela som Mario. Och du vet vad som händer rätt tidigt på bana 1. Det elaka... Ja, monstersvampen. Ja, en svart svamp. Och jag tänkte, ja, men svamp är ju bra, så den tar jag. Och så dog jag. Och ja, jag vet inte vad jag sa riktigt, men nog fan svor jag. Det kan jag nog säga. Och var jävligt förbannad och jävligt ledsen. Och jag kände mig lite knivhuggen i ryggen. Mm-hmm. På något vis. Men ja, det byggdes ju också upp någonting sånt här att nu jävlar. Och, ja, du vet. Och sen var det ju det mest utmanande Mario-spelet någonsin. Framförallt för en kille i min ålder då. Men nog fan tog jag det förr eller senare. Mycket tack vare sparfunktionen i och för sig i All Stars. Jag tror inte att jag hade klarat mig utan den. Nej, alltså inte bara det. Alltså, i originalet så måste du dessutom klara hela spelet 4 gånger för att få spela klart ordentligt. Mm, precis. Det tog ju sin tid. Det slipper man ju, tack och lov. Ja. Så att nog är All Stars-versionen överlägsen, skulle jag säga, på det sättet. Just sparfunktionen, att du faktiskt kan, så du får till med spara så att du är på nivån i sig, inte bara på världen. För att annars så i ursprungs Mario så får du game over, får du börja på samma värld, fast från, se att du är på värld 7 så är det 7-1, medan det är Lost Levels, får liksom dode på 7-3, får du fortsätta på 7-3. Mm. Och det hjälper en hel del, för att det är hysteriskt svårt annars. Ja, det är det. Men inte svårt på fel sätt. Absolut inte, utan det är du som fuckar upp om du dör. Ja. Och det är ju väldigt skönt. Och det var väl det också mycket därför. Jag hade nog inte klarat Ghosts and Goblins i den åldern. Jag hade ju det jätte, för det hade jag ju spelat tidigare. Jag hade väl fortfarande kvar på mitt NES också. Mm. Det var ju ungefär ett år sedan jag klarade Ghosts and Goblins. Jo, jag känner igen det. Ja. Usch. Men. Lost Levels är i alla fall det svåraste men absolut mest rättvisa spel jag har spelat. Ett av dem. Det var ju också svårt i sina små jävliga saker, som att det fanns ju warp zones som tog dig bakåt i spelet. Ja, det var lite så här att man såg Nintendo-gubbarna sitta och skratta åt den. Tyckte de var jävligt fyndiga. Så någonting vi inte pratade om det första Mario Brothers, det fanns ju en ganska rejäl glitch i spelet, eller det finns ju flera, men det finns ju en väldigt känd som kallas för minusvärlden eller The Dark World. Mm. Där du kan komma till en bana som egentligen inte är en bana, utan det är en konstant loopande delkod helt enkelt, som fanns någonstans på kassetten, och du kan komma till den. I den kassetten så fanns det ju fiender som var malplacerade, så simmande fiender som fanns på en icke-vattenvärld. Mm. Och i det här spelet så måste man ju ha märkt att spelare hittade det, för här får du ju faktiskt svampar som går under vatten, och även då de här, vad heter de, blooper, de bläckfiskarna. Mm. Jag gjorde för övrigt en topplista i söndags på min blogg. Mm. Med Marios fem värsta fiender. Och fyra av dem kommer från antingen Super Mario Bros. 1 eller Super Mario Bros. 2 av Lost Levels. Blooper är min absolut värsta nemesis. Jaså? Ja. Usch, jag hatar dem. Och det är alltså i luften så är det mer okej. Okay. Det är ju när man simmar som man är så jävla utsatt. Du vet att de inte kan ta dig om du går, va? Ja. Men vem fan vill gå när man är i vattnet? Ja, det är precis sant. Du måste ju ändå ta dig upp vissa gånger. Jo, framförallt i det här spelet där det var mycket mer arbete med strömmar och liknande. Precis. Vad tyckte du om, i det första spelet så fanns det ju en del sån här labyrintbanor, framförallt då vissa av liksom slottsbanorna, att du var tvungen att ta en specifik rutt för att komma vidare. Ja, och så lät ett ljud om det gick rätt eller fel. Ja, för det tror jag bara är i All-Stars-versionen. Jag minns inte något ljud i original NES-kassetten, men det kan vara jag som minns det konstigt också. Om det går fel, men ja, det kan vara All-Stars också. Så. Det kan vara TVn som jag spelade på när jag var liten som var trasig också, det vet man inte heller. Men i det här spelet så var de ju mycket mer frekventa. Det var mångt, mångt fler banor som hade den principen. Mm. Vad gillar du den egentligen? Ja, alltså... Här är det ju på gränsen till svårt på fel sätt. För det är ju omöjligt för dig att veta vilken som är rätt väg först att pröva. Så det är trial and error i ett nötskal. Men det är lite kul också. Jag tycker mig an att man kan känna igen, eller man lär känna utvecklingsteamet med hjälp av de banorna. För att man känner igen deras tänk. Jo, för efter ett tag, så när du har spelat liksom några sådana banor och så kommer du till en ny, då kan du nästan ana att det måste vara den vägen, för det är den mest fittiga att ta sig till. Du vet, man ska liksom, först ska man gå där och hoppa upp på en jättekonstig liten bit, och sen ska man hoppa på den där fienden för att ta sig upp, och sen ska man, första chansen man får, ta sig ner. Alltså du verkligen gör det så komplicerat som möjligt för dig själv, för det är först då du kommer ha träffat rätt. Ja. Genomsyra på något vis hela spelet. Det är rättvist, men det är förbannat jävla svårt. Ja, det känns som att det är det svåraste spelet de kunde göra utan att göra det orättvist, så att säga. Mm. Ja, ska vi kanske lämna Lost Levels därhän och istället titta på en väldigt annorlunda avstickare i Mario-världen? Ja, och det har ju sin förklaring då, att det inte är egentligen Super Mario Bros. 2 utan Doki Doki Panic. Mm. Hur var bakgrundshistorien där egentligen? Ja, alltså Nintendo, amerikanska Nintendo fick ju in förstås då spelet Lost Levels, och de kom väl fram till att dels att det var alldeles för likt Mario. Mm. Och de kände att det här kan vi inte släppa som ett eget spel, för det är ju i princip Mario. Det här håller liksom inte. Det var ju i grund och botten samma grafik, även om det var ju lite mer fancy med bakgrunder och så. Men i grund och botten så var det ju ändå Mario, precis som vi kände igen honom. Och sen så framförallt kom man väl fram till att det här är för svårt. Det här kommer inte våra kunder uppskatta. Mm. Ja, varumärket Mario står för liksom glädje och familj. Och det här spelet har ingen glädje. Det är bara hat och frustration. Så man beslöt sig helt enkelt för att nej, det ska vi inte ha. Det man gjorde istället var att man vände sig till ett annat spel som hette Yume Kujo Doki Doki Panic, vilket översatt blir då Dream Factory Heart Pounding Panic. Och Miyamoto var inblandad i det spelet också. Och det sägs att han faktiskt lade ner mycket mer tid på det här än vad han gjorde i Lost Levels. Därmed var han överseare. Det regisserades däremot av en kille som heter Takeshi Tezuka, som jag inte känner igen så där vid namn direkt, om jag ska vara ärlig. Nej, inte jag heller. I och med att det var ett helt eget spel egentligen som inte var kopplat till Mario, så är det också väldigt många skillnader. Största skillnaden är att du har inte ihjäl fienden genom att hoppa på dem. Precis, det var ju, det vart man ju liksom jätteförvånad över när man börjar, eller när man blir förvånad över att det första som händer är att du går ut en dörr och så börjar du ramla ner. Så jag satte tonen på en gång. Ja, Mario-världen hade heller aldrig scrollat särskilt mycket i höjdled. Nej. Eller faktiskt inget alls, om man ska vara sån. Precis. Förutom att man kan gå ner och upp i rör förstås. Men här var helt plötsligt skärmen högre än bara en ruta. Och det var ju verkligen annorlunda. Mm. På det så fick du också välja vilken karaktär du ville spela som. Och alla hade sina varsina stil. Ja, det var ju prinsessan, Peach, Toadstool, Luigi, Mario och lilla Toad. Och vem spelar du som? Oftast. Det beror på vad jag är ute efter när jag spelar. Med prinsessan kan jag mest fusk. Okej. Och hennes flygfunktion är väldigt bekväm. Mm. Men ska jag vara snabb så tar jag ju lilla Toad. Jag spelar aldrig som Mario, för han är så himla tråkig i det här spelet. Ja, han är ju allround som alltid. Mm. Jag började alltid spela som Mario när jag var yngre. Men när jag kom till de här sandbanorna, eller ökenvärlden så att säga. Mm. Det var ju då man började uppskatta Toads extremt snabba grävförmåga. Ja, just det. Det har han, ja. Det är ju prinsessan väldigt säker på. Hon är ju långsammast av alla karaktärer. Ja, jag tror det. Den jag använder allra minst måste ju vara Luigi då. Jag gillar Luigi, så hans hopp är för jävla bra att ha. Ja, ja, de är bra att ha. Jag gillar Luigi också, men han är ju extremt svårkontrollerad, tycker jag, kontra de andra. Alltså, ja, han sprattlar ju mest. Så jag gillar hela hans bensprattel-effekt. Alltså, han sprattlade ju aldrig så tydligt med benen i Lost Levels, men här var det ju verkligen så. Mm. I ursprungsversionen då, Doki Doki Panic, då är det faktiskt en familj man spelar som ska rädda ett gäng med kidnappade barn i en någon slags drömvärld. Okej. Okay. Så att då antar jag att du har spelat färdigt spelet. Ja, ja, ja. I slutet är det ju en massa bin. Eller, eller barn med vingar. Det är egentligen helt vanliga barn i originalspelet. Det ser man. Och familjen är ju då mamma, pappa, syster och dotter. Om jag ihåg att jag var så jävla förbannad. Och det är väl inte ensam om heller. Att hela spelet var en dröm. Man hade kämpat sig igenom hela Super Mario Bros. 2. Och tagit den här sista bossen. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Han heter så mycket som Wart. Ja, precis. Och så klarade man det och så visade det att aha, det var Mario som låg och sov bara. Och då kändes det lite cast. Jag gillade det dels för att det fanns en riktig slutfilm. För det var någonting, alltså, man har ju sett en slutskärm att okay, och så går de mot varandra och pussas och sen så står det typ vilka som gjort spelet och sen game over. Men det här är det första spelet jag minns som hade ett riktigt långt slut. Alltså när du har dödat Wart så får du ju världens jävla process av hur de firar våra hjältar och Wart bärs ut och sen så befriar man alla barnen och sen kommer sekvensen när man får se Mario ligga och sova. Väldigt snyggt animerat också. Ja, väldigt snyggt. Det kommer jag ihåg att jag var blown away av. Och nu när jag tänker på det så tror jag att jag klarar Super Mario Bros. 2 innan Super Mario Bros. 1. Jaså? Jag tror det här var det första Mario-spelet jag klarade ut till. Det kan mycket väl vara så. Jag spelade helt klart ettan flera gånger om innan ens tvåan hade kommit faktiskt. Ja, fanns ju även en helt ny skara fiender i Super Mario Bros. 2 då, eftersom det egentligen var ett helt annat spel. Många av dem har ju dock återvänt i Marios värld. Mm, på ett eller annat sätt. Ja, främsta karaktären som återkommer, det tror jag är väl Shy Guys, de här som har masken på sig. Precis. Men det finns ju förstås fler också. Ja, de här kråkorna eller vad det är som kommer hoppande, de har man inte sett mycket av alls dock. Finns det på första banan. Men just det, och de här apliknande sakerna som studsar omkring. Ja. Det ursprungliga spelet så är det också Mellanöstern familj, eller arabisk kanske man ska säga, vilket förklarar väldigt mycket av de allmänna teman. Det är mycket att du, ja, pyramider och öken och det finns liksom väldigt mycket av det temat kvar. Man skalade ju ner lite grann på det, men du har ju hela flygande mattor och allt det här som har sin grund då i att det skulle vara liksom, ja, tusen och natt inspirerat så att säga. Även musiken gjordes ju om ganska frekvent. Det var ju mycket mer arabisk känsla i det, mycket mer såna här arabiska flöjter och sådana instrument som inte, eller flöjter, nu pratar vi om NES-chippet, men simulerade då så att säga. Ja, musiken är ju ett enormt kliv uppåt om man kollar, alltså rent vad man kunde kräma ur ett Nintendo. Så kontra Super Mario 1 som fortfarande är liksom större musik på pappret, så det var ju framförallt mer musik tror jag. Mario har väl 6 låtar tror jag ursprungliga. Och det är ju klart fler än här. Sen också, här är det mycket mer percussion ljud. Det är någonting jag tänker på. Sen så är det så mycket mer, det är så mycket, alltså jag tycker att det är mycket svängigare musik. Alltså ettan är ju ikonisk. Men just här är det så mycket, ta bara när du är inuti en pyramid. när dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun. Fast det kan inte konkurrera med det är liksom så jävla intensivt. Så jag tycker tvåans musik är mer imponerande rent tekniskt vad man kan göra med maskinen, men jag står nog fast vid att ettans musik fortfarande är bättre. Jag tycker också ettan är bättre, jag håller den högre, men jag är imponerad. Framförallt så det finns mycket med musik som påminner om den musiken den är inspirerad av. Alltså, mycket mer bluegrass liknande. Det är framförallt bluegrass som Koyugondo har varit inspirerad av. Mm. Och det märks mycket tydligare här. Det är så mycket mer liksom som är den här finurliga, sprattlande melodin. Medan Mario känns ju mer pomp och ståd. Nu säger jag Mario. Han är med båda. Men ja, du förstår kanske vad jag menar. Ja, absolut. Förhoppningsvis ser våra lyssnare där också. Ja. Där rundar vi av angående Mario Bros 2 i sina två versioner och går in på någonting som du håller ganska högt. Det här är det absolut göttaste av det göttaste som finns. Alltså det här är, vad bra det här är. Jag kan förklara det så här på en gång. Att bana 1-1 så krävs det två power-ups för att kunna göra det man alltid vill kunna göra i ett spel, men man så sällan får göra. Och det är att flyga. Tänk när jag kunde flyga i det här spelet, var mitt huvud snurrade, kan man väl säga. Såg du också filmen The Wizard innan du spelade spelet? Nej. Då hade jag nog kissat på mig lite grann med den här julklappen. Som jag fick där i julklappen, kom jag. Ah, det ser man. Jag befann mig i USA när filmen kom. 1989 tror jag att det var. Och jag såg filmen innan jag visste om att spelet var på väg. Eller jag hade väl kanske hört folk liksom nämna det sådär, typ läste i Nintendo-magasinet och så. Men jag såg filmen The Wizard och tänkte, oj, vad är det där? Alltså, jag kunde ju inte engelska. Så du vet, och såg den på bio i USA. Det är ingen text eller någonting. Kunde knappt läsa det, jag var 7 år gammal. Men jag såg att det var något häftigt där. Och han flög. Och det var ju, jag kände ju igen fienderna med sköldpaddorna och de små goombas och liknande. Men och Mario kände du väl igen? Ja, fast han såg ju lite annorlunda ut. Så det skulle ju kunna ha varit någon annan. Ja. Men som du säger, när jag såg att han kunde hitta ett löv och det gjorde så att han kunde flyga, så jag skrek ju rätt ut i biosalongen på svenska då. Han flyger! Han flyger! Han kommer kunna flyga! Har du? Gjorde mer än 2-3 stycken amerikanska barn förbannade förstås. Men jag var ändå glad ändå. Jag förstår dig helt, Samson. Jag tycker att Super Mario Bros. 3 är det bästa spelet som någonsin har sett dagens ljus, så att säga. Och det är en fenomenal resa. Alltså, för första gången så får vi den här världskartan som senare kommer tillbaka i senare delar. Där man kan välja sin väg. Du kan hitta genvägar. Du får liksom välja banan lite grann. Och det är jävligt ball. Och det får ju också mer känsla av att nu är det på den här världen. Och nu är det på den här världen. Inte bara återspeglat på banan när du spelar på, utan också varje värld har sin musik och sitt eget tema då, som sagt. Men som värld 5 till exempel, tror jag det är. När du först kommer till en liten ö bara, och så vad är det här? Och sen är det ett snurrtorn i slutet av den världen som gör att det kommer upp bland molnen och får andra delen av den där världen. Och det är så jävla snyggt allting. Och perfekt avslutning också. Jag förstår inte hur någon kan sätta det här. Något annat spel som någonsin släpps före det här. Ja, din kärlek går inte att ta miste på. Nej. Någonting väldigt kul tycker jag med spelet är att man inte bara kör det på klassiska power-ups som du vet, blomman och även lövet i och för sig då. Men man introducerar konceptet med dräkter. Att det inte bara att han får en kraft. För att, okej, visst han bytte färg när han fick eldblomman tidigare. Men Tanukin och grodan och den älskade lilla skon man kan hoppa in i, icke att förglömma. De var ju underbara att se. Och så, Mario är ju så fantastiskt gullig i de här dräkterna. Ja, hammadräkten framförallt skulle jag säga. Ja, jag tycker han är toksöt som groda också. Jag tänker mig att den är lite tajt. Han är ju lite knubbig ändå. Du sitter åt lite där kring höften. Ja, och så sitter lite illa. Men det är då liksom en groddräkt. Och av någon anledning så ska han ta på sig den här grodoverålen för att verkligen kunna göra de här hoppen och simma sådär. Jag tycker det är jättesött. Angående groddräkten så hade jag några kompisar en sån här grej. Sista banan, sista fighten skulle man klara i groddräkt. Det var inte skitlätt alltså. Just Bowser-fighten var rätt lätt, för vi klarade det här till slut. För att han har ju bra hoppförmåga där. Och det behöver man ju. Men vi var i rörelse med, om man är vanliga Mario. Men det behövde man inte med groddräkten. Då behövde du bara hoppa dit i spullet hela tiden. Så på det sättet var det bra med banan innan. Hurligen. Han är inte så här jättesmidig på land. Han är ju inte det. Sen finns det också den här grejen att du kan ta med dig en power-up. Du kan spara power-ups i ett litet inventory. Precis. Vilket gjorde en jävla skillnad. För nu kunde du ju, du kunde ju hitta en pryl i ett sånt här svamphus och i de här minigames och liknande. Ja. Som du sen, så du kunde ju liksom spela taktiskt. Till exempel, vill jag vara grodjäveln på sista banan, så kan jag faktiskt vara det. För, alltså, ja, och det gjorde ju spelet enklare också. Du kunde ju ta med 4 P-vingar till Bowsers värld och liksom flyga genom varenda bana egentligen. Men hur kul är det? Ja, men hur kul, men till en början nödvändigt för att kunna klara det. Alltså vissa av Bowsers banor på värld 8, den här flygskeppet till exempel på andra skärmen, om du vet vilket jag menar, det som är alldeles efter det här partiet när man kan bli neddragen av händerna. Mm. Det här flygskeppet var inte lätt. Alltså, nu skulle jag säga att jag behöver i alla fall kunna flyga, men då behövde jag en P-ving. Just det är inte någonting jag reagerar. Det är den där det är så mycket kanoner, va? Nej, mycket kanoner är väl första banorna och så framförallt sista innan Bowser. Det här är ju en bana med väldigt små plattformar som går väldigt fort. Ja, okej, men jag menar det fel. Det är många små skepp, det är inte ett enda stort skepp, va? Nej, precis. Men den klarade jag inte något. Däremot banan som kom lite senare, den som är en vanlig plattformsbana men bakgrundsbilden är svart. Mm. Den som är totala kontrasten gentemot bana 8-1 i Super Mario Bros. 1. Det är det säkert. Jag vet, för bana 8-1 i första Mario Brothers, Super Mario Brothers, den är ju väldigt lång. Och det är liksom utdragen på längden. Mm. Medan den här banan då, som är tekniskt sett första banan på åttonde världen, är väldigt kort i längd, men den är mycket, hemskt mycket fiender och hinder hela tiden. Så att du har väldigt långsamt fram. Jag tror det är en medveten handling faktiskt, i och med att båda är 8-1 tekniskt. Apropå konstiga banor i spelet, har du fuskat dig genom båtbanorna någonting? Simmat under båten menar du? Ja. Ja. Det har jag garanterat. Jag har ju tagit alla sådana trick. Och jag har använt molnen på det här slottet också. Molnen är ju det ultimata fusken. När du bara kan skita i en bana. Men så måste, om man dör sen så får man ju backa tillbaka. Om man inte klarade banan. Ja, precis. Ja, den sämsta power-upen, det måste ju ändå vara speldosan. Ja, det tror jag nog. Den använder jag aldrig, tror jag. Nej, så fort jag får dem så brukar jag använda dem bara för att lyssna på musiken, få lite variation och för att liksom få bort dem från min inventory. För det har ju begränsat inventory trots allt. Ja, vad är det? Är det 2 eller 3 rader man har? Jag tror det är 4 till och med. Ja, jag har aldrig fyllt den så jag vet inte. Jag har fyllt den flera gånger om. Jag skulle vara sur när man mister P-vingar, för det är ju det bästa man kan få. P-vingar och moln och flöjtar, då behövde man inga mer sen. Ja, någonting som var lite udda med spelet är att man faktiskt hackade sin egen maskin för att kunna åstadkomma det. Asså? Man byggde en speciell grafisk motor som man kallar för CGCAD, Character Generator Computer Aided Design. Mm. Och det man gör där är att man i princip, det blir ju väldigt tekniskt och så, men det man gör är att man skapar, istället för att skapa sprites, så skapar man geometriska former som man sen som allihopa får ett varsitt nummer i en lista. Och sen när man då, där man i vanliga fall hade sagt typ så här, ja, måla upp gubben så här, så har man istället placera objekt 1 här och placera objekt 2 här och objekt 3 här. Okej. Vilket är mycket anledning till varför det är så mycket mer intrikata animationer i det här spelet om du jämför med många andra Nintendo 8-bit-spel. Har du ett exempel där till exempel? När du glider ner för en backe. Ja. Så det är ju inte bara Mario som glider ner för backen, utan han sitter ju lite ner, liksom fäller upp benen lite. Ja. Och det åstadkommer man genom att man helt enkelt, man renderar den geometriska formen för hans ben, men man vrider dem 90 grader. Okej. Okay. Och det var någonting, annars var man tvungen att liksom måla upp hela den spriten från scratch och verkligen byta hela spriten, vilket tar mycket mer minne. Om alltså, visst, man spar ju minne om man egentligen inte kör på det här systemet och bara har ett väldigt begränsat sprite. Men i och med att man ville kunna göra mer av det, så valde man att göra så här för att spara på den lilla, lilla mängden RAM-minnet som fanns. Det är ett extremt stort spel för att vara på NES. Mm. Alltså det är helt sinnessjukt. Det är 8 världar med massvis små olika banor. Du har hammarbröder och du har och flöjtar och en flöjtvärld och gömda delar av världarna, och det sluter aldrig på något vis. Det är helt... jag tror att jag hade 100% av det här spelet om man kunde göra det, så att säga, om det fanns en typ av indikation. Det måste jag kunna ha gjort. Det tror jag nog garanterat att du har faktiskt. Ja, men det känns ändå som att någonstans där, fjärde banan på bana 7, så här missar ett litet hörn där det finns någonting gott. Det ger illusionen av att det finns hemligheter runt varenda hörn. Ja, men jag tror att det stämmer faktiskt. Det finns ju hur mycket som helst att hitta i det här. Det är ju helt klart det största Mario-spelet om man jämför med de tidigare. Mm. Det finns ju otroligt mycket, men det finns ju klart fler banor än i något annat spel. Och som jag kände för när jag var yngre, så känner jag också nu att det här var den riktiga uppföljaren på Super Mario Bros. 1. För att Super Mario 2 var så konstigt på något vis. Det var så... Även fast det var ett väldigt annorlunda och uppfriskande spel, så var det väldigt långt ifrån svampriket. Och det var ju inte ens en svampriket. Mm, det är sant. Här så klev man tillbaka. Man hade sina power-ups. Mario var åter i huvudrollen. Och Bowser var din nemesis. Mm. Och det är ju viktigt, tycker jag. För jag tycker ju Bowser är bäst i världen. Han är en av de absolut bästa fienderna någonsin. Ja, helt klart. Framförallt nu på senare år när han blivit riktigt snygg också. Ja, här är han ju snyggare än ett spel vi ska ta upp så småningom. Ja, en annan sak man kan nämna om spelet är att Super Mario Bros. 3 var länge det absolut mest sålda spelet som inte kom med en maskin ursprungligen. Jag förstår inte att det inte fortfarande är det. Det är ju väldigt sorgligt, så att vinnaren idag av det är ju Wii Party, va? För att man får en handkontroll till den. Usch! Ja, det är inte allt för kul. Men det man kan däremot säga är att Super Mario Bros. 1 var i över 20 år det mest sålda spelet någonsin. Mm. Knäcktes dock av Wii Sports, eftersom den konsolen har sålt fler. Men vänta, nu sa du Super Mario Bros. 1. Menar du inte Super Mario Bros. 3? Nej, Super Mario Bros. 1 var det mest sålda. För det då räknar man med när det har sålts i samma förpackning som just enheten. Just det, i bundle med NES. Ja, det, ja, men det är klart att det har sålts mer då. Mm. Och sen kom Wii Sports och sabbat. Ja, precis. Ja. Och på samma vis så Super Mario Bros. 3 var det spelet som sålt mest utanför banden. Men det har också slagit av ett annat spel utanför bundle, och det är då med Wii Party. Så det är Wii som sabbar stämningen, som vanligt. Riktigtvis kan man köpa båda de här spelen på Wii också. Vilket nog är sant, ja. Och vilket jag antar också är väldigt många har gjort. Ja, most popular så dyker de upp tillsammans med Ocarina of Time och 64 och första Zelda-spel också är populär. Ja, de håller än idag. Ska vi rulla oss vidare fram i historien kanske? Ja, vi hoppar ifrån den här gråa lådan lite grann och in på en superversion, så att säga. Ja, vi kommer till Super Mario World, och i det där hoppet du nämnde så landar vi nu på en väldigt söt liten dinosaurie. Ja. Jag är väldigt svag för Yoshi. Det är... Jag vet att det egentligen inte är så himla mycket speciellt med honom, men han är ju så himla gullig. Just det här ljudet och att musiken ändras när man rider på honom, det är en sån här fin touch. Eller bongotrubborna som kliver, ja, på. Det är inte mycket som händer, men liksom, det händer ju någonting i alla fall. Ja, plus att Yoshi i olika färger var ju någonting helt enormt. Ja, just det, senare i spelet. Ja, jag menar den blå Yoshin. Vem knäcker den blå Yoshin? Det är den bästa, ja. Okej, visst, det fanns ju den som var alltihopa, men blå Yoshin är ju tuffast. Ja, så är det. Vilken Yoshi använder du minst? Gul, tror jag. Vad gör han? Han hoppar hårt, typ. Ja, just det. Ja, han är... För röda sprut i eld, va? Mm. Och blå flyger, ja. Ja, det är det med flyga, vet du, Samson. Det är det återkommande kick-ass. Mm. Nytt för det här spelet, eller nytt och nytt, föränderligt med det här spelet, det var dels världskartan kom tillbaka, nu i upphottad variant, att det fanns en världskarta för världskartorna också. Ja, de hörde ju dessutom ihop. När det gick från värld 1 till värld 2 så såg de liksom hur Mario gick från värld 1 till värld 2. Det här var någonting som gav ett otroligt stort intryck på mig. Det ger en ännu starkare världslig känsla. För Mario Bros. Super Mario Bros. 3 gav ju verkligen känslan av att du är på en plats. Det är inte bara en serie lösa banor. Mm. Här fick ju platserna i sig också ett sammanhang. Det var liksom inte bara olika platser, utan det var olika... Ja, man jämförsvis, om du tänker att det är första i städer där det finns områden, så här fanns det liksom de länder som städerna befann sig i. Mm. Eller ett enda stort i alla fall. Och jag menar, det gör så himla mycket för spelupplevelsen. Och du ser ju verkligen hur du successivt rör dig framåt. Du börjar på den här lilla ö-paradiset där du möter Yoshis. Du jobbar dig vidare in genom liksom det här grönskande området. In i vad heter grottan nu då? Det här grottområdet i alla fall. Mm. Du kan antingen ta dig ut på ovansidan uppe i bergen, eller så kan du ta dig ut ute vid skogen. Mm. Ja, sen skogsområdet, ner till det här sargade, karga området, och sen till sist in i det spöklika Bowser-världen. Men hur charmigt är det inte till exempel när Mario har klarat en värld, så förstör han ju slottet på olika sätt. Mm. Han använder en slägga och han hoppar på det, och vid ett tillfälle så använder han lite dynamit och ska spränga och jämna det med marken. Jag tänkte. Men problemet är att den här dynamiten gör att det här slottet lyfter istället och flyger iväg som en raket. Och landar upp på en kulle i bakgrunden. Och den här kullen, det får ett litet plåster i pannan sen. Ja, just det. Och det här plåstret återfinns sen på världskartan. Och det är liksom fantastiskt när sådana grejer dyker upp. Små, små detaljer, det älskar jag. Någonting annat som också inte introduceras här egentligen, utan snarare återkommer, det är ju faktiskt Koopa-ungarna. Mm. Eller Koopalings som de kallas. 7 till antalet, eller 8 om man räknar med Bowser Jr. som på sätt och vis också är då på något vis inbakade i det hela. Har du någon speciell relation med just dessa 7? Egentligen inte alls. Har du inte? Jag tycker de är skitfräna. Ja, men jag tyckte de var betydligt fränare i Super Mario Bros. 3. Jag tyckte de varit lite nedtonade här på något vis. Jag tyckte verkligen tvärtom. Alltså, de fick ju mycket uppmärksamhet i 3:an för att de var nya. Men det är i det här 4:an, höll jag på att säga. Det är i World som de får mycket mer personligheter. För 1:an är ju typ alla ganska så likadana. Visst, de är lite olika, men du möter dem i grund och botten på ungefär samma sätt hela tiden. Ja, för att kasta tillbaka lite till Super Mario 3, så kommer jag ihåg att jag hatar den här tjejen som kastar ringarna. Wendy och Koopa. Ja, för jag var alltid så seg på de där bossfighterna. Jag tog det som du brukar spela, men ju längre man väntar på den bossfighten, desto värre blir situationen. Ja, det är sant. Fler och fler ringar liksom. Så, Men jag gillar dem fortfarande bättre i Super Mario 3. Eller så var det att det var ballare då än det var i World. Kan det kanske vara. Koopa-familjen har för övrigt andra namn i Japan än vad de har i väst. Mm. I Japan har de ganska så här beskrivande, enkla namn. Mm. Ganska tråkiga, om jag ska vara. Det är typ Bully, heter Morton Koopa Jr., han som är knubbigast. Mm. Ja, och det är liksom så här halvbra namn. Jag tycker det är mycket främre. De är döpta efter kändisar. Mm. Det är Larry Koopa, Morton Koopa Jr., Wendy och Koopa, Iggy Koopa, Roy Koopa, Lemmy Koopa och Ludwig von Koopa. Mm. Och det antas också att det där är ordningen de är födda. Larry då, första man möter är yngst, Ludwig är äldst. Mm. Underförstått så har även då Bowser Jr., alltså alla de här har ju en position i Bowsers armé så att säga. Medan Bowser Jr. är den som är närmst honom, så jag tror att han kanske är absolut äldst. Han kom ju senare som sagt. Mm, mm. Alla är så att säga en rang lägre än junior. Precis, han är ja, Bowsers högre hand kan man väl säga. Ja, precis. Ja. Han finns ju också med i nya spel som Galaxy till exempel. Ja, precis. Jag tycker att det är kul att det är så mycket musikinfluenser. Iggy Pop, det är Iggy Pop. Lemmy borde väl vara Motorhead Lemmy också. Ja, och tittar man på dem så har båda två också det är de två som ser mest rockiga ut. Iggy har ju sin bizarra gröna tuppkam, kan man nästan kalla det. Och Roy, ja. Eller förstås, Lemmy har också en tuppkam, fast den är ännu mer kraftfull. Han är ju gul i hans färg, så att säga, men han har ju någon slags, vad är det, en regnbågsfärgad tuppkam typ. Ja. Roy Koopa har ju Roy Orbisons klassiska glasögon, och Ludwig von Koopa har ju Beethovens märkliga spretiga hår. Jag tycker faktiskt det är hemskt gulligt. Ja, det är superskärmigt. Sen en annan sak också som de här har i World som de inte har i trean då, det är att det är deras egna slott. I trean åker de ju på skepp, som, ja visst, de är olika skeppen, men det är ändå samma sak på något vis. Det är ju mer variation, dels banan innan själva bossfighten och sen under bossfighten, de slåss ju på väldigt olika sätt. Sen tycker jag väldigt mycket om att när man ändå pratar om variationer på det viset, i trean introduceras ju husen man kan gå in i där man möter minibossarna. Jag tänkte aldrig på dem som spökhus explicit. Nej. Även om man tänker efter på det så ser man, det är klart det är liksom de här Castlevania-liknande hallarna med liksom högt i tak och tända ljus och schackrutet golv och allt vad det var. Men här lyfts de ju verkligen fram som spökbanor. Det är ju verkligen Haunted Houses. Det är mina absolut favoritbanor i World också. Det är spökhusen helt klart. Och alla de här fucked up-utgångarna som är ibland. Det finns ju en hyfsat enkel utgång som man hittar första rundan. Och sen så måste man ju spela den i alla fall en gång till för att kolla vad som mer kan finnas. Så, ja. Nej, jag har ju 100% av det här spelet också. Det har jag faktiskt bevis på. Men jävlar vilken tid det tog med de där spökhusen här ibland. Just spökhusen fast jag inte sett mycket för. Däremot var det en bana på en bro som jag tyckte var knep på. För att klara det var man tvungen att offra Yoshi. Ja, om ni inte har blå Yoshi. Okej. Men jag tror inte jag hade hittat blå Yoshi när jag försökte hitta den utgången. Det är väl på stjärnvärlden till och med, tror jag. Så du ska hitta den här nyckeln och det här nyckelhålet. Ja, fast det är inte den jag tänker på. Nu tänker jag på en bana som är... Du vet, det finns ett ställe efter... Kan det vara? Är det Wendy's borg kanske? Så kan du komma ut antingen på en bro som går högre upp eller den som är längre ner. Och så finns det vinranker emellan. Mm. Och en av utgångarna på den här bron så slutar det med att den sista avsatsen innan den här slutmållinjen, man ska kalla det. Så ska du hoppa så att du kommer under, så att du är på väg att dö, och sen hoppa av din Yoshi så du kommer på andra sidan mållinjen. Då når du det gömda vägen ut. Om du inte har Yoshi så kan du också använda den här glidflyktekniken med din kappa. Jo, men det är ju för jävla svårt att få in den, så att den är exakt rätt där. Jag tror inte att jag offrar Yoshi någon gång där med handen på hjärta faktiskt. Jag tror det är alltid så jag har gjort. Du är kanske vassare på Marios flygande än vad jag är. Jag har aldrig riktigt fått något superbra kläm på hans flygande. Jag kan förlänga det så det går hela banan, men jag är ingen bra på precisionen i det. Nej, det tricket är att du ska inte trycka in för mycket, så att säga, hur mycket du ska flyga upp. För då hamnar du ändå på den här övre plattformen. Det vill ju nå den undre. Det gäller att vara lite sparsam på det där, men inte för sparsam heller. Det är ju trial and error, helt klart. Och nog fan har jag dött fler gånger än jag klarar det. Men det går ju. TVn som jag hade när jag var liten, den klarade inte av att visa den gula färgen på de här blocken som börjar snurra när man hoppar på dem. Okay. Eller hoppar duttar dem underifrån, så att säga. Så fort det var en sån i bild så började det väsa ur mina högtalare. men det var ändå överkomligt. Men så kommer man till den här banan inne i ett Donut Mountain, när man är under jord, så att säga. Där hela banan bara är en jävla massa gula block. Min TV höll ju på att dö varje gång. Åh, shit. Ja, men det är ett ljud som ändå är förknippat med någon typ av kärlek, för det är ändå så otroligt kul det här spelet. Jag tycker Mario World får alldeles för lite uppmärksamhet generellt. Jag tycker att det är ett otroligt bra spel, men det kommer alltid i skuggan av dem. Alltså framförallt trean är väl den som är mest erkänd annars. Ja, jag tycker tvärtom, ja. Jag tycker att det är oftast att det är World som får mest uppmärksamhet när trean borde få det. Men det är väl som man själv, vart sitt eget hjärta är någonstans. Handen på hjärta med en betygsskala så ska det vara 10 av 10 till båda. Ja. Jag... jag minns inte exakt hur jag placerade dem, men jag tycker att World är bättre än 3. Ja, jag tror det... Super Mario 3 hade det på 25:e plats, minns jag. Jag tror det hade det på snudd på topp 10. Jag tror inte att det var topp... Jo, det var nog topp 10. Jag minns inte exakt, men det kommer väldigt högt hos mig i alla fall. Ja, men det är en smakfråga. Jag ägde faktiskt aldrig det här spelet i mitt Super Nintendo. Det var ett sånt här spel som jag fick låna ihop hela tiden. Det var ju många som hade det, men inte jag. Det är väl också sådana spel som, i och med att det kom som en pack-in, så vet jag inte ens om det såldes separat förrän efteråt. Så att det är nog inte helt lätt att få tag på det med liksom hela kittet, så att säga. Det jag fick, mitt Super Nintendo, det var ju som sagt All Stars. Och det fanns ju All Stars-versionen som hade World i sig, men inte mitt där, naturligtvis. Och jag hade en kompis som hade All Stars, så jag bytte med han en gång utan att han märkte det. Lilla kiv. Ja, jag kände mig lite kivig då faktiskt. Men vad gör man inte för att få uppleva det här spelet? När vi ändå är inne på just den här tiden i spelhistorien, så är det ju också här som Mario verkligen blommar ut som karaktär. Och han dyker upp i många, många fler spel än sina plattformsspel. Han har ju varit med i många andra spel tillbaka på NES-tiden. Vem är domare i Punch-Out eller i tennis? Ja, icke att förglömma Dr. Mario och de här spelen. Det finns ju, han har ju gjort... han har ju jobbat på sidan av, så att säga, en hel del. Men han har frilansat en hel... Jävlar, det var bra Dr. Mario-temat här för övrigt. Ja, det är väldigt bra. Det är nog den bästa låten man kan vakna till på morgonen. Ja, kanske det. Hur som i alla fall, på Super Nintendo så tycker jag i alla fall att Marios frilansarbete verkligen kom ut till sin fulla potential. Och då tänker jag framförallt på Super Mario Kart, som jag älskar av hela mitt hjärta. Det är så fantastiskt roligt. Du nämnde att du gillade spökbanorna i Mario World. Ja. Vad gäller du spökbanorna i Super Mario Kart? Ja, faktiskt också jävligt roliga faktiskt. Jag tycker inte att Super Mario Kart är det bästa i den serien, men det är onekligen ett riktigt jävla kul spel. Och när det kom så var det ju the shit, så att säga. Det var ju det spelet man pratade om på bussen. Mm. Och det spelade man spelar när man hade kalas och det var turneringar och du vet, allt det där. Så det har ju sin plats i spelhistorien helt klart. Sen vill jag också belysa liksom en annan serie som startar lite här som Mario huvudroller i. Och det är ju Super Paper Mario, eller rättare sagt Super Mario RPG då, som det heter till en början på Super Nintendo. Och det här är en serie som jag är jättekär i. Marios rollspelsådra som Nintendo utvecklade tillsammans med Square. Och vad jag förstår så har inte du spelat mycket alls av det här. Jag har börjat nosa på det, men inte så mycket faktiskt. Då vet du vad du ska göra under semestern. Ja, jag tror inte jag ska spela så mycket tv-spel under min semester faktiskt. Jag tänkte jag skulle nämna några små personliga historier angående Super Mario Kart innan vi går vidare därifrån. Ja. Det här spelet kom när jag hängde inne på Stor och Liten i Uppsala. Och jag hade en egen save på deras kassett som de hade sin demo. För att det var ingen annan som hade spelat lika mycket som jag hade inte ens spelet själv ens en gång. Men efter skolan så sprang jag ner till Stor och Liten och var där tills de stängde och spelade det här spelet. Och jag lyckades ta guld i alla circuits som fanns ståendes i butiken. Och jag var så pass bra på spelet att det samlades en liten publik bakom mig. Det var inte folk som ville spela, utan de ville bara titta. Och till och med så var det faktiskt en tjej som kom fram och frågade chans på mig för att jag var så bra på Mario Kart. Oh shit. Det minns jag som väldigt stort. Det var då jag insåg att man kan vinna tjejer på skills också. Och det har bara fortsatt sen dess. Gud ja. Varför tror jag OCD-ar mina spel? Oh, herregud. Ja, vad svarar du då förresten? Jag svarade faktiskt nej, för jag var upptagen. Men det var ändå väldigt, väldigt charmigt. Jag minns idag inte vad hon hette eller hur hon såg ut ens en gång. Men jag minns att hon var en i publiken och att jag var väldigt, väldigt... vad heter det? Flattered på svenska. Och jag var smickrad. Ja, jag var väldigt smickrad över att hon ville vara med mig. Och hon, vi hade ju inte pratat någonting, människan och jag. Det var liksom så här, hon tyckte jag var söt och så var jag cool för jag var bra på Mario Kart. Och så ville hon ha en del av rampljus också. Kanske det. Men hon, som hon frågade i smyg, inte framför alla andra. Asså. Mm. Borta vid rulltrapporna på väg ut, vet du. Åh, vad kul om hon sitter och lyssnar på det. Det skulle vara riktigt skärmigt. Mario har förstås fler sidoinhopp, men vi nöjer oss där. Vi finns ju massor med Mario Tennis och Brawl ser om inte annat, men den kommer ju lite senare, så den skiter vi. Tycker inte det är så jättekul med Brawl-spelen heller, men jag ska vara ärlig. Men innan vi går in på nästa segment så kan vi också belysa att det faktiskt kom en uppföljare på Super Mario World. Mm. Men det var lite av en prequel, kan man väl säga. Kan man säga, med tanke på att han är bebis, menar du? Ja, det måste ju nästan vara en prequel. Och det här var ju ett spel vi spelade i Retroresan. Mm. För ett bra tag sedan nu, kan man säga. Men går man in i vårt avsnittsarkiv så finns det ju där. Och vi båda gillade det väldigt skarpt, minns jag. Jag placerade högt upp på min topp 100-lista sedan. Och väldigt annorlunda Mario-spel. Det är inte riktigt, är det en officiell del i Mario-serien, trots namnet till trots? Ja, så den heter ju tekniskt sett Super Mario World 2 Yoshi's Island. Mm. Så att jag skulle säga, sen så startade den sin egen serie med Yoshi's Island-spelen. Ja, Yoshi's Story senare på Nintendo 64, va? Mm. Just det. Ja, det är ingenting vi heller ska gå in väldigt mycket på, för att det Mario gör i Super Mario World 2, det är mest att han är en nagel i ögat egentligen. Han skriker ganska mycket. Ja, på klassiskt. Det finns ingen klassiskt alls över det förresten. Han skriker som en idiot. Som en bebis gör, helt enkelt. Ja, jag har aldrig sett en sån bebis någon gång. Ja, och med det så har vi faktiskt kommit fram till huvudrätten. Innan vi kommer in på den dock så ska vi faktiskt ha en kort liten break här, för att jag har lite ont i halsen och säkert du också. Jajamän. Anders, ska vi ta och lyssna på något? Ja, det blir en musikpaus då. Mm. Lite som det har antytt. Och det går ju naturligtvis i den lilla rörmokarens tema. Jag har plockat ut en remix på underground-musiken från Super Mario Brothers 3. En remix som har lite av en tyngre ton, kan man väl säga. Bara så att ni vet, ni som ska lyssna, den är lite stel i början, den här remixen, men den växer mot slutet. Jag vet, Samson, du nämnde någonstans 1.58. Jag skulle säga att så fort hela melodin börjar komma in så börjar man förstå också vart det här kommer bära vägen någonstans, men bli inte rädda och spora eller någonting sånt, utan lyssna på hela låten, den är inte allt för lång. Bandet som har gjort den här remixen, eller nytolkning man vill kalla det, de heter i alla fall Seventh Epic. Och låten som de valt att kalla Pipes låter så här. Thank you. Så, då är vi tillbaka från vår lilla break och då är det dags att gå in på den definitiva huvudrätten för dagen. Super Mario 64. It's me, Mario! Super Mario 64 utvecklades av Nintendos interna EAD-avdelning, heter det faktiskt till och med. Det gavs ut 1996 i Japan och året därpå för oss europeer. Det här är ju Marios stora kliv in i tre dimensioner och med det får vi också kamerakontroll, någonting vi garanterat kommer att prata mer om lite senare. Och jag skulle vilja säga att det inte bara är Marios första kliv, utan alltså, han tog ju med sig hela världen egentligen. Alltså, visst, det hade väl kanske gjorts tidigare, men inte alls i den här volymen. Inte alls på det här sättet. Nej, det här var ju det definitiva, så att säga, plattformsspelet i tre dimensioner. För att visst finns det plattformsspel som är gjorda i 3D, men ingenting har ju egentligen blivit så klassiskt som detta. Nej. Ja, konceptet med spelet är väldigt simpelt. Återigen, prinsessan Peach är bortrövad. Gissa vem som har tagit henne. Mm. Den här gången så jagar vi däremot efter stjärnor för att kunna låsa upp dörrar som i sin tur leder till fler banor där det finns fler stjärnor som i sin tur leder i slutligen då till att man låser upp en dörr för att komma till nästa område, så att säga, där det finns ytterligare fler världar att besöka. Mm. Varje värld har ju upp till 7 stjärnor per bana, 6 ordinarie och sen en 7:e då för att samla alla mynt, eller 100 mynt menar jag. 100. Och nästan alla banor representeras då av en tavla inuti slottet. Roligast är de här stjärnorna som man bara får ändå. Av att typ snacka med dem. Ja. De kändes lite cheap, måste jag säga. Ja, den här fånga kaninen var rolig då. Ja, det är sant. Även om jag hatar den där jävla kaninen, för det var så jävla svårt att få tag på honom. Ja, alltså jag var ju i kappan flera gånger. Jag fattade inte att jag var tvungen att trycka på en knapp för att få tag i. Jag trodde bara att jag skulle hinna i kapp och allting skulle lösa sig självt. Mm. Men så går det när man är dum. Ja, det är ett mycket mindre snällt Mario-spel än de flesta andra. I och med att det är en öppen värld så är det inte lika styrt som tidigare. Så att det är inte samma, du blir inte ledsagad på samma vis genom det här spelet. Vi kommer prata mer om det när vi kommer in på gameplay. Jag tänkte att jag skulle prata lite om historien bakom här, för att vi inte haft tillräckligt mycket av historielektioner redan. Nej, men precis. Idén till Mario 64 fanns faktiskt innan det fanns en Nintendo 64. Miyamoto hade en idé att han ville göra ett Mario i en 3D-värld. Då till Super Nintendo och under namnet Super Mario FX. Och det här var alltså utvecklat nästan parallellt med ursprungliga Star Fox. Mm-hmm. Det var ju då som sagt till SNES, men man insåg ju ganska snabbt att begränsningarna i maskinen gjorde att det inte riktigt höll för att göra en... Man kunde inte uppfylla Miyamotos visioner om hur man skulle göra ett Mario, ett fungerande Mario. Plattformsspel kräver ju vissa saker som inte en rail shooter gör, så det gick ju inte riktigt att få det till den nivån man ville för att kunna sätta Mario-stämpeln på det dessutom. Mm. Och arbetet började då i 64-versionen med att man utnyttjade Silicon Graphics-datorer då, som var liksom bland de mest kraftfulla som fanns. Och så byggde man en tom 3D-värld som i princip bara var ett rutmönster. Och sen så satte man en kamera i den här världen och sen placerade man en Mario. Och så gick det helt enkelt ut på att i flera veckor bara studera Mario och bygga hela hans rörelsemönster och gravitations... hur han reagerar på gravitation. Och ur det så föddes då alla de olika hoppen Mario kan göra, glidningarna han kan göra. Misstänkligen blev det ganska tråkigt efter några veckor att bara springa och hoppa som man gjort de tidigare. Och då uppfanns då alla de här andra varianterna. Ja, det är en betydligt mer akrobatisk Mario vi stött på här än i tidigare delar. Jo, det är ju både volter och hjulningar och allt möjligt på en gång. Trippelhopp är icke att förglömma. Och superhoppen framåt som är varianter av dem, så att säga. Yahoo! Har man hört ett par gånger nu. En hel del, ja. Det är det snabbaste sättet att ta sig framåt. Eller det näst snabbaste faktiskt. Ja. Det finns ju baklänges superhoppet, om du har testat det. Ja, ja, men det är det jag menar. Nej, men, nej, jaha! Men... Ja, det där haxet som jag bara sett på YouTube. Ja, haxhoppet. Ja. Inte helt lätt att få till, men när man väl gör det så tycker man, gud vad cool det är, så kan man hoppa genom väggar och dörrar. Åh, oh, shit. Ja, det märks ju att det är ett tidigt spel i 3D-eran, för jäklar vad mycket skavanker det finns om man kollar till hur världen är uppritad. Mm. Icke att förglömma maskinens draw distance, där man på långt håll man kan se ett mynt, men man ser inte vad myntet är någonstans. Nej. Så man får liksom chansa på att ta sig ditåt och hoppas på att det är någon plattform där Särskilt när man är i sitt flygande tillstånd. Ja. Ja, vi kan prata kanske lite om presentationen inledningsvis här. Mm. Börjar vi med det man ser då helt enkelt. Vad säger du om det grafiska i spelet? Alltså rent allmänt, om man kollar på presentationen, så skulle jag nog säga att det trodde jag inte, men det här är det som jag faller mest för i det här spelet. Hela presentationsbilden. Det grafiska har ju sina år på nacken och det syns att det är ett gammalt spel, men någonting som de lyckades suveränt med det är ju färgerna. Alltså Marios blåa och röda färg är ju exakt så blå och röd som Mario ska vara. Går inte att ta miste på, inte en gång. Och svampriket är ju väldigt kantigt och väldigt spartanskt inrätt, men fortfarande ett väldigt färgglad värld. Och innan jag springer in på musiken allt för mycket så får du klämma in med någonting. Ja, grafiken är ju... Jag har ju väldigt svårt för Nintendo 64-grafik. Det har vi pratat om många gånger tidigare. Mm. Och där det funkar i Mario är ju precis som du säger på Mario själv främst. Mm. Och generellt kan man säga att det beror egentligen mest på att Mario består inte av särskilt mycket textur, utan det är mer färg på polygoner bara. Mm. Och det gör så himla mycket, för att med det begränsade utrymmet på kassetten så kunde man inte ha särskilt hög upplösning på sina texturer, vilket gör att allting ser utsmetat och inzoomat ut. Någonting som ger en bedrägligt ful effekt, för att allting får ett så här kräkfärgat kräkfärgkänsla. Men ta bara när du är, om du står någonstans och bara tittar på en väg som är gjord av sten i det här spelet, så ser det inte ut som en väg gjord av sten. Det ser ut som en väg gjord av sten i Nintendo 64-spel. Det har liksom den här pissiga färgen. Allting ser liksom så här, det är just det här, när man drar ut en textur på det här viset, så måste man ju, maskinen i sig, skapa så att säga förlängningen, och det görs då med interpolation som det kallas. Problemet med när man har så extremt begränsade texturer som ska täcka så stor yta är att man antingen får ett mönster som upprepar sig extremt tydligt, vilket det ändå gör förstås. Mm. Men även i den här utdragningen så blir det en jävla massa hittepåfärger den får hitta på. För att om du gör en textur som är 2 pixlar stor, ena pixeln är svart, andra pixeln är vit, när du förstorar upp den så får du inte en svart och en vit yta, utan du får en yta som går från svart till vitt. Mm. Och den försöker liksom tolka vad det är för gråvärde så att säga däremellan, från kolsvart till kritvitt. Och just det här interpolationen var någonting som 64an hade extrema problem med. Så lösningen blev väldigt budgeterad, och det slutar med att där det är utdragna texturer så ser det ut som att någon har kräkts på den ytan. Det är liksom en viss färgton som bara återfinns i mänskliga vätskor. Eller kroppsliga vätskor. Och jag tycker att det ser riktigt hiskeligt fult ut. Gud, vilken rant bara om det här. Ja, men alltså, så är jag inte alls. Visst, det ser ju väldigt spartanskt ut, det ordet jag väljer att använda. Och det är ju verkligen Nintendo 64-grafik. Men på något sätt så köper jag lite grann ändå. Jag vet inte om jag blir lite flörtad av det här spelet. Alltså. Av svampriket och av Mario och de här färgerna. Vet du. Jag tror nästan det. Alltså jag håller med om att det är ett av de klart bästa grafiska spelen till Nintendo 64. Och som sagt, de gånger där det inte är texturer inblandade, till exempel på de flesta karaktärerna, så funkar det väldigt bra. Mario är fin, och de flesta av hans fiender är också rätt så fina. Pingvinerna tycker jag är urtjusiga, de här tjocka. Ja, alltså det känns som att pingvinen är den perfekta karaktären i 64 på något vis. Så varför hade man inte, eller det kanske man hade utan att jag vet om det, fler spel med pingviner i huvudrollen. Mm. Vi har ganska många lyssnare som har hängt med på vår resa. Mm. Jag tänkte jag skulle ta lite av deras åsikter också. Modigärnen säger, trots över 10 år på nacken tycker jag fortfarande att det ser bra ut. Ja, han säger här också som jag tror mycket att det beror på att Nintendo valde att inte smeta ut en massa texturer, utan mer köra på sparsmakat med dem. De som finns är enkla och påverkas inte av spelmediets begränsningar. Det håller jag i och för sig inte med om. Nej, inte jag heller faktiskt. Men han säger i alla fall att det är spartanskt utan att vara fult. Och jag håller med honom om det. Alltså, ja. Det är ju bättre här än i många andra spel som kommer. Alltså, ja. Det spelet som jag tyckte har sett bäst ut är väl I för sig när jag svag för Lylat Wars, men Conkers. För Conkers så skulle det ju se äckligt ut. Så där var det okej att det var kräkfärgat. Ja, de gjorde ett spel baserat på en konsol som presterade. Mm. Vilket också i för sig är lite vad som hände med Mario. Där har man snarare gjort en konsol baserad på vad man ville göra med ett spel. Ja. Old Ghost inflikar också med att grafiken är förstås inte spelets styrka, då den likt de allra flesta tidiga 3D-spel har åldrats en hel del. Kameran är allt som oftast bra. Om man inte är nöjd så har man ändå bra möjligheter att ändra själv. Här går jag verkligen stick i stäv med Old Ghost, måste jag säga. Vad har han käkat? Eller vad har han spelat? För den där kameran inte. Oh, vad jag är sur över den. Det problemet för jag tror för båda oss egentligen, det är att vi har ju faktiskt spelat Galaxy. Och det kameran den funkar ju inte optimalt, men hästlängder flera varv bättre än vad det gör i 64. Framförallt har vi väl spelat alla möjliga olika spel med två analoga styrspakar. Ja. Alltså man får ändå ge Nintendo cred för att det fanns ju i princip ingen självkontrollerande kamera på det här viset tidigare. Nej. Här har man ju till och med gjort det så att man har ju till och med en bortförklaring till varför ibland kameravinkeln är helt absurd. Det är att det finns en kameraman där hela tiden. Ja, och det är andra platsen på mina Marios värsta fiender på min lista för övrigt. Och jag skrev där i motiveringen till den platsen att dels var han ett dryg arsel som kastade taggisar på en. Jag kommer inte ihåg vad fienderna heter i Super Mario 1. Och så sen när han skulle liksom komma och vara snäll, det var ju fortfarande ett jävla dryg arsel som gav en huvudvärk. Ja, alltså kameran är faktiskt min största fiende i det här spelet. Ja, det är inte min ändå. Jag tycker att det finns en annan grej där som jag ska komma till. Ja, men jag, alltså ärligt talat tycker jag att de gånger jag dör när jag spelar Super Mario 64 så beror det inte på att jag misslyckas med att fixa ett hopp eller att jag får stryka en fiende eller något liknande. Jag dör oftast för att kamerahelvetet jävlas med mig. Jag vet inte hur många gånger det har varit så att jag inte har sett var Mario är i bild för att det är något skit i vägen. Och visst, man kan flytta kameran, men man kan inte styra kameran fritt, utan man kan trycka höger, vänster, upp, ner för att zooma in, zooma ut eller låta kameran hoppa lite åt höger eller vänster. Jag vet inte hur många gånger jag liksom tryckt åt höger och tänkt att, men glid ut då. Men just det, man ska trycka en gång och då hoppar den lite ut. Mm. Men ja, den här kameran, alltså, jag har velat slakta Lakitu så många gånger här. Och det är också flera gånger när man går på någon så här, något ställe där det inte finns någon räcken och säkert en smal liten bit, så rör sig kameran. Ja, det är ju det absolut värsta. När det liksom, du har inte ens påverkat kameran som får för sig att, nej, nu ska jag flytta på mig. Och så springer man. Oftast så springer jag fort då. Mm. Jag gillar ett tempofyllt Mario. Och då springer man ju, oftast ramlar man ner mot sin egen död. Och det är ju verkligen inte ditt fel då. Det är bara den där jävla kameramannen. Mm. Jag hatar Lakitu. Jag tycker att det är det sämsta med hela spelet. Modig gärna det med mig, inte kanske på att det är sämsta det spelet, men han håller med om att kameran inte är något vidare. Lance McCloud däremot tycker kameran är riktigt, riktigt bra. Avgrundsvål säger till och med det är inget fel på kameran. Alla som klagar är helt enkelt dåliga. Nej, det är kameramannen som är dålig. Punkt slut. Ja, kameran kan vi klaga på precis så mycket vi vill. Och grafiken har vi också både hyllat och klagat på. Men vad säger vi om ljudet i spelet? Här är det bra, helt plötsligt. Det blir ju, om man spelar som jag spelade. För jag visste ju att vi hade ju som mål att ha 120 stjärnor. Vi skulle ta alla. Och då blir det att man kör samma bana om och om och om igen. Mm. Och då blir det tjatigt. Men det är inte spelets fel, så jag tänker jag det kan överseende med. Jag tycker att musiken är skitbra. Med väldigt få undantag. Och det trodde jag heller inte att jag skulle tycka. För att jag har hört spåren förr och de är liksom inte... Jag har blivit hjärntvättad helt enkelt. Jag tycker den här musiken är skitbra. Till och med framförallt vattenvärldens bana. Mm. Den är så superstämningsfull. Istället för den här jävla skitlåten från Super Mario 1, höll jag på att säga. Men, ja. Det är bara att när man hör de där första tonerna så blir man ju less för att det är en simbana. Jag gillar valstakten. Old Ghost håller med dig också att, han säger att musiken generellt är bra. Några ljusglimtar finns, till exempel låtarna på vattenbanorna. Mm, och så den här när man ska tävla. Just den är inte så förtjust i. Ja, det är ju baksidan av hjärntvättning, höll jag på att säga. Men det finns ju vissa av de svårare banorna har ju den melodin. Och man får ju försöka om och om och om igen. Mm. Den låten jag främst problem med dock, det är ju sista Bowser-fighten. Den här orgelgrejen som låter som en spya på orgel ungefär. Alltså jag gillar den för att den känns som att den ramar in den slutgiltiga striden ganska bra med det här pampiga. Även om visst det är en dålig midi-orgel, men känslan ändå som man försöker uttrycka med musiken tycker jag går igenom trots att det är ganska uselt ljud. Jag fick ingen känsla alls från det faktiskt. Jag gillade bättre låtarna som var innan när man satt på Bowser de andra två tillfällena. Var du kanske lite väl förbannad när du väl kom till Bowser? Kan vara så, faktiskt. Någonting annat med, inte sprillans nytt för Mario, men nytt för Marios plattformsspel är att han faktiskt pratar, inte så mycket visserligen, men han har ändå en röst. Mm. Och det är ju Charles Martinet, eller Martinet, hur man nu ska uttala det, som gör hans röst. Samma kille som faktiskt gav Mario hans allra första röst i spelvärlden i ett spel som heter Mario's Fundamentals. Var en samling minispel som släpptes till PC. Av någon anledning, jag vet inte ens alls vilka som har utvecklat det, men Mario är med i alla fall. Och där gör Charles sin första röst för Mario. Han har ju haft röster i den tecknade tv-serien förstås, och även spelats då i vad heter det, Super Mario någonting, där det faktiskt var riktiga skådespelare som gjorde det, inte säkert bra i och för sig. Men annars så är det här han dyker upp. Vi har ju fler skådespelare också då. Leslie Swann gör prinsessan. Hon pratar ju faktiskt en hel del. Ja, i introt så pratar hon. Dock inte i den japanska versionen, ska tilläggas. Även i slutet, när man har räddarna. Mm. Ska hon baka tårta och ge barnen en puss på näsan. Ja, just det. Leslie Swann då, som skådespelerskan heter, hon var på den tiden en redaktör för tidningen Nintendo Power. Så det är hennes roll i hela. Sen har vi också en kille som heter Isaac Marshall som gör Bowser. Mm. Som inte säger så jättemycket. Nej, han grymt ju mest. Jag tycker han har alldeles för lite karaktär här. Han är ju också en av de karaktärerna som ser för jävla gräslig ut. Men det kan man förstå, för det är så mycket som man ska måla upp med han. Han är så stor framförallt. Alltså han är ju större här än vad han någonsin har varit tidigare. Samtidigt måste du tänka sig, Samson, att i tidigare spel, om du var lilla Mario då, så var ju Bowser ett stor kontra. Här har du ju inga svampar som gör dig större, så det kanske är lilla Mario hela tiden. Jo, i och för sig. Men lilla Mario i original Super Mario Brothers, ja, var åtminstone upp till halva låret på honom. Mario är nästan lika hög som hans fot. Visserligen har han som sagt väldigt stora fötter, men det känns som att man kan ju nästan springa under honom i det här spelet, när han står upp. Man kan faktiskt det. Ja, till och med, du kan springa under hans ben. Det kan du definitivt inte. Okej, visst, det är 2D, men du hade inte kunnat det annars heller. Du slog i huvudet i hans skals underdel. Det vart nog jävligt mäktig känsla första gången back in the day, så att säga. När man kom till Bowser och han var så där stor. Och det är en annan typ av fight. Det är för det första också, eller för det andra heter det väl. Det är första gången man möter Bowser flera gånger under en och samma spel. Nej, det är det inte alls. Det gjorde du väl i både Super Mario Bros. 1 och Super Mario Bros. 2? Ja, det gör. Nej, inte Super Mario Bros. 2. Ja, men Lost Levels. Ja. Nu är du bara ute och cyklar. Nej, nu var jag verkligen ute och cyklade. Men jag tänkte knyta an till det här som är konceptet bakom alla framtida Mario-spel, att man har ett nav som du utgår från. I det här fallet slottet då. Prinsessans slott. För det är någonting som återkommer sen i Sunshine och även i Galaxy. Men det har ju även samma upplägg där med Bowser, så att säga. Att du möter han eller Bowser Jr. flera gånger. Och den tredje gången är den sista. Jo, det är mycket här. Alltså, så, spelet är ju extremt stilbildande på det mesta som har med liksom plattformsspelet i 3D att göra. Framförallt med Mario-spelen. Det är ju väldigt mycket saker som introduceras här som har behållits. Livmätaren du har till exempel. Mm. Att svamparna inte längre existerar på samma vis. Extra livsvamparna finns i och för sig fortfarande kvar, men de är väldigt små. Mm, väldigt små. De power-ups som du har, det är ju snarare, det är som blockerna nästan som du hittade i Super Mario World. Mm. Du fick gå till ett speciellt ställe och lösa ett pussel, och då vart vissa block som det bara fanns konturen av tidigare, varit ifyllda och du kunde göra andra saker på den banan. Mm, precis, och här får du då olika hattar som Mario bär då, istället för dräkterna som vi har vant oss vid tidigare. Vad tycker du om dem? Jag gillar hattarna alltså. Nu har vi gått vidare in på gameplay känns det som, men jag, det var väl lite tanken ändå. Ja, fint och mjukt vi gör det med övergångarna här. Nej, men jag gillar faktiskt Marios hattar. Jag tycker att det är kul att man inte har kört samma gamla. Alltså flygandet är ju, det är så givet att man måste flyga, framförallt i 3D. Det var ju liksom det som när jag var liten och läste om det här spelet i liksom tv-spelstidningar, så var det ju flygandet man såg fram emot, att få flyga i en tredimensionell värld. Det skulle ju bli helt enormt på något vis. Så den, det är ju också inte för inte som jag antagligen, det är ju åtminstone den första jag hittade i slottet. Ja, jo, så var det för mig. Sen så är det ju metallhatten, ja. Som jag inte använde så där fruktansvärt mycket, utan där jag var tvungen, måste jag erkänna. Samma här. Jag tror inte det var någon gång jag använde den som jag inte behövde, så att säga. Det som är kul med den är att man tål ju mer stryk av någon anledning. Det är inte alla fiender som gör en skada på dig. Och sen då så kan du ju förstås gå på havets botten utan några sådana problem. Det är ett skönt sätt att slippa simma. Ja, och så kan du ju även gå mot ström. Ja, just ja. Det är ju extremt. Och sista power-upen är väl den här genomskinlighetshatten, eller vad man ska kalla den. Ja, spökhatten eller någonting, jag vet inte. Ja, det finns ju även en liknande power-up i Galaxy sen då, när det faktiskt blir ett spöke. Den är ju bra många varv charmigare. Ja, och du kan ju flyga som spöke dessutom, som du inte kan. Bo Mario kallas han, va? Ja, precis. Sen har du ju även den här förmågan att Mario kan tappa sin keps. Ja, just ja. Som var lite av en sån här, wow, det visste jag inte om. Och då är ju han helt plötsligt halvt så stark. Eller han tål hälften så mycket skada som i vanliga fall. Och det var ju lite så här annorlunda. Ja, jag visste inte att det fanns så mycket skydd i en vanlig tyghatt, men tydligen. Ja, men det är ändå Super Mario. Han måste ju ändå ha en superkeps också. Ja, det är precis sant. Jag gillar att man kunde kombinera hattarna också. Nu var det inte så jätteofta det fanns läge för det, men du kunde ju använda både en osynlig hatt och en metallhatt samtidigt om du så ville. Mm. Jag minns en stjärna som jag tänkte, hur fan ska jag ta den här? Jag tror att det är på den banan där det finns en stor ubåt. Mm. Och jag hade ju båda hattarna, men jag tänkte ju så här, okej, men jag måste ju ha osynlighetshatten, annars kommer inte jag kunna komma in där. För att det är typ en stjärna som är bakom en bur, så att säga. Du kan gå igenom buren som osynlig. Men samtidigt hade jag ingen jävla aning om hur fan jag skulle lyckas ta mig dit om jag inte kunde gå på botten. Men ja, det gick ju att kombinera dem. Det var ingen som berättade det för mig dock. Så det tog ett jävla tag när jag löste det. Det tog faktiskt tid för mig också. Det var sån här, men vad fan? Många gånger. Men ja, fortsätt. Ja, det är överlag ganska många såna grejer som har varit lite av ett problem för mig. Man får ju lite information om liksom hur saker och ting funkar genom att prata med olika människor. Du pratar med en bomb som berättar för dig om kanonerna du kan skjuta ut och så vidare. Och en massa toads överallt som berättar olika grejer, trippelhopp och så vidare. Men vad jag vet så är det ingen som någonstans i spelet berättar att du kan göra wall jumps, till exempel. Nej. Och det finns ju stjärnor som är helt beroende på att du ska ta wall jumps. Det blev för mig lite av, alltså det kändes lite som att jag spelade Super Metroid. Bara så, okej, men här finns det här, men det är ingen som berättar det för mig, utan det ska jag bara lista ut. Jag tror det är lite av tonen i Mario 64. Alltså, för att kunna ta, som vi har gjort, 120 stjärnor, så måste du liksom utforska det ordentligt. För det vill jag påstå att jag har gjort, och du också, när vi har tagit så pass många stjärnor. Du behöver ju inte göra wall jumps för att klara spelet, själva story-delen. Ja, just det. Det är också lite märkligt där att man, alltså, 70 stjärnor tror jag det man behöver. 60. Är det inte 70? Det kanske är 70. För att det är 70 som behövs för att öppna den sista dörren som man kommer, nej, in till Bowser. Saken är ju den att man öppnar ju den så mycket senare. Men det är 60 i Galaxy, och det är ju också hälften av antal stjärnor. Så det logiska vore att det var 60, men vi säger 70 då. Ja, men jag är rätt så hyfsat säker på att det är 70 i det här, okay, spelet i alla fall. Där är det 70 då. Det finns ju inte 121 heller i det här, om man inte räknar med den absolut sista du får. Men den gills ju inte på mätaren, så att säga. Är det 100 på det? Ja. Är det 100.0 100 på det? Jag är 120 stjärnor säker på det. Jag kollade upp det efterhand också. Det finns 120 stjärnor som räknas till din mätare. Sen får du en sista stjärna när du klarar Bowser, den stora. Ja. Men den påverkar inte din mätare. Jo. Gör den? Då finns det 121 då. Jag tror den räknades för mig, vet du. Jag minns i alla fall att när jag klarade spelet slutligen efter att ha tagit alla 120 stjärnor så fick jag en stjärna av Bowser. Och den påverkade inte min mätare. Men jag tog ju Bowser innan jag tog resten av stjärnorna. Och då har jag för mig att det gick från 84 till 85. Ja, vi kan ha missat någon. Lyssnare, berätta för mig och Anders. Jag säger 120, han säger 121. Vem av oss har rätt? Alltså det grejen är i så fall. Jag tror ju på dig när du säger att det är 120 stjärnor. Men är du säker på att du inte hade 119 när du klarade Bowser? Jag är helt säker. För jag minns var det alltså det absolut sista du gjorde det? Nej, jag hade klarat Bowser tidigare, men då räknade inte upp stjärnan heller. Är det 100 på det? Jag är 100 på det. Ah, ja, vi får se vad det är. De vet ju alltid bättre än oss. Skitjävla sammanders, det här är en sån liten detalj att prata om. Ja, vi har 120 stjärnor båda två. Vi har bevis båda två för att vi har 120 stjärnor. Jag tycker det är kul att vi båda två fixade under samma dygn också. Ja, jag fick ju göra det lite framstressat faktiskt. Bara för att det var så här impulsbokat biobesök under gårdagen. Så fick jag göra det i förrgår. Jag gjorde det igår faktiskt. Ja, det inte men det var ju samma dygn i och med att jag fick sitta uppe rätt länge. Jag ska säga att jag gjorde ju mitt ganska sent också då. Det var väl åtminstone 12 på natten. Det är också det, jag har ju jobbat sin i helvete som jag nämnde i introt till det här avsnittet. Mm. Och har haft så jävla lite tid och så många stjärnor att ta. Och det, i ärlighetens namn så måste jag erkänna att jag har faktiskt, när jag började närma mig slutet, för att spara tid, kollat i en FAQ vilka stjärnor jag inte har hittat. Mm. Alltså jag har inte använt internet, däremot har jag ju suttit med vänner som, dels hade jag vänner där som inte hade spelare, dels hade jag de som hade spelat mycket men inte allt, och sen hade jag även Johan då, Johan Åkesson i det här fallet, som han kunde det här spelet utan och innan. Och han, det här är intressant. För han, när jag berättade att jag skulle spela det här och att jag behövde hjälp, då beskrev han det här som det bästa spelet han hade spelat. Men han ändrade åsikt efteråt. Jaså? Ja, han tycker inte längre att det är världens bästa spel. Så jag förstört det här spelet för han. Vad elak du är. Ja, egentligen. Men tidens tand är brutal ibland och det här är ett ypperligt bevis på det. Tyvärr är det ju så. Vi ska gå in på så att säga helhetsbilden av spelet lite senare, så vi kanske väntar med den biten. Vi kan ju prata om själva huvuddelen av spelet, det vill säga banorna. Mm. Det är ju en hel drös med dem. Jag minns inte exakt hur många det är, om jag ska vara ärlig, men det finns ju en jäkla massa helt enkelt. Skiljer sig ganska markant från Galaxy, där man faktiskt har förändringar på banorna med kometer och liknande. Mm. Ja, som sagt, en jäkla massa banor och med ett varsitt tema, vilket jag tyckte var ganska uppfriskande. För istället för att ha en värld med massa banor i som går i ett tema, så var det här en enda bana som i sig då hade teman. Mm. Jag tyckte att det var, det kändes som att det fanns liksom alltid en väldigt konsekvent uppdelning på de här stjärnorna. Det fanns två eller tre stjärnor som var liksom gameplaymässiga, ta dig till punkt A, B eller C för att ta en stjärna. Oftast en boss på någon av dem också. Ja, precis. Och sen så fanns det ju ta alla 8 röda mynt. Åh, vad dryg! Och så ibland fanns det de hitta 5 gömda grejer. Mm. Och de tyckte jag var de märkligaste av alla, för de gömda grejerna kunde ju vara allt från bara en plats till vissa mynt som inte var utmärkta på något särskilt sätt. Och så vidare. Ibland var det ju som uppdrag som hämta bebispingvin till mamma pingvin. Tävla upp för berget. Precis. Och så slutligen då samla minst 100 mynt. Den enda stjärnan som går att ta tillsammans med en annan stjärna. Jag försökte tajma det så att den gången jag tog de röda mynten så passade jag på att ta alla mynt, för jag skulle ändå plocka minst 8. Jag tror att det är en vinnande strategi. I och med att du får rätt så mycket mynt av de röda också, så tjänar du på att ta dem i samma sväng. Mm. Nu var det inte så för mig på sista, när jag tog min 120 stjärna, för den tog jag på sista Bowser-banan. Jag hade redan spöat Bowser, men jag hade missat ett mynt på den banan, så att säga. Ett rött mynt. Var det som ligger precis under den här sista? Nej, det var faktiskt inte det. För den hittade jag efter lite utforskande. För grejen var att jag kom till den här sista plattformen, du vet, där det blåser. Mm. Hade bara 6 röda mynt. Jag tänkte, jaha, men det, för vissa andra ställen så är det ju 2 röda mynt på ett och samma ställe. Så då började jag utforska den här sista plattformen. För jag såg ju röret där uppe. Och sprang även runt röret och kikade där. Och så hittade jag det här 7:e myntet då. Men inte det 8:e. Och du vet, alldeles i början av den banan, eller inte alldeles i början, men en bra bit in, så är det som ett hjul som du snurrar på. Mm. Och en plattform nedanför. Och när du ramlar ner där så finns det en liten utbukting på plattformen du står på. Mm, jo, jag vet. Ja, där räddade mig inte vad jag inte hittade. Och det var för långt att göra om då, så det tog jag bara Bowser då. Och det var då jag fick min 80-50 stjärna, och det är fan 100% säker på nu. Så det var fel, Samson. Våra lyssnare får rätta oss. Ja. Jag är helt okej med att ha fel, men jag litar inte på dig, jag litar mer på våra lyssnare. Det gör jag aldrig. Men det är klart, du har haft fel så många gånger. Jag har haft fel ofta. Jag säger mer saker än vad du gör, det är inte så konstigt. Någonting som jag tyckte var konsekvent med banorna, förutom, vad som man kallar dem, Bowser-banorna, liksom det sista innan du möter Bowser, det är att i tidigare Mario-spel har banorna varit väldigt mycket en kontrollerad miljö. Förstås en frukt av att det är tvådimensionellt. Här var det mycket mer en liten sandlåda. Ett ställe du besökte. Mm. Ja, verkligen. Och jag tyckte faktiskt att det var en källa till problem med spelet. Alltså jag uppskattade inte barndesignen lika starkt, just för att det fanns inte så tydligt, det är klart det fanns, men det fanns inte lika tydliga direktiv om att du ska hitåt. Jag menar, det var ju massor med gånger jag tog fel stjärna, så att säga. För man får ju alltid en stjärna som är ens uppdrag just nu, när man tar den får man nästa och så vidare. Det var många gånger som jag liksom, okej, men nu ska du ta stjärnan, och så får, den är alltid, den har ju ett namn som hintar om vad det är du ska göra. Det är den enda indikationen egentligen som är på, ja, säg att du ska ta andra stjärnan på en bana. Mm. Så heter den någonting. Men det kan ta fjärde stjärnan oftast. Mm. Vilket jag oftast gjorde. Alltså det var flera gånger som jag trodde att så här, okay, men det måste vara det här de menar. Och sprang och gjorde någonting och tog fel stjärna. Mm. Jag hade nog hellre sett en kometlösning, om jag ska vara ärlig. Ja. För att jämföra med Galaxy. Det är dumt att jämföra med ett så pass nyare och liksom. Ja, men, någonting som jag har pratat om med andra människor om angående just Mario-spelen, jag tycker att de är som bäst när man låter fantasin löpa fritt i vad det är för bana man skapar. När man skapar då såna här sandlådevärldar som de har gjort i det här spelet, så känner jag att det blir, alltså, bandesignen blir lidande, för man måste på något sätt placera plattformarna i en kontext, och kontexten gör att du inte kan leverera en level design där du bara koncentrerar dig på gameplay, utan istället koncentrerar du dig på att skapa en helhet i världen, och det blir ett problem. Jag hade samma problem i Sunshine också. Det är ju borttaget i Galaxy, för där är det ju liksom en varsin planet, och planeterna kan vara hur absurda som helst. Mm. Men just när det är liksom, ja, men säg första banan bara, när man ska upp för tornet och spöa på bomb. Mm. Hela rutten upp för berget, det är inte kul att springa där. Det är bara att du ska ta dig upp för berget, för målet med banan är att ta dig upp för ett berg. Och det är överlag, det här är liksom ett kontinuerligt problem. Det försvinner tack och lov i Bowser-banorna, för där är det mer den här skitsamma let's go loose with the level design. Samma sak med Rainbow-banan, den som är väldigt nära slutet. Den som är den mest knarkade banan jag någonsin sett, för övrigt. Min favoritbana i spelet, kan jag tillägga. Mina favoriter, jag tänkte komma till det. Vi kan väl ta favoriter och ofavoriter, eller vad säger man? Hatobjekt. Ja. Mina favoriter är de tre Bowser-banorna och spökbanan. Jag tyckte spökbanan var skitkul. Här måste jag säga att här kopplade jag vad varje vaka menade med Resident Evil. Ja, det kan ju vara att jag redan hade läst det, men så fort man kliver in i huset så känner man ju direkt Resident Evil-vibbarna. Ja, jag trodde jag skämtade i kommentaren förra veckan, men det var lite så här, men fan, han har ju rätt. Jo, men dels att miljön i sig känns som liksom en stor mansion, såklart Resident Evil. Men sen också att man kör med låsta kameravinklar, som man gör i Resident Evil. och till råga på allt, ett piano, förstås. Ja. Jag var inte så jätteförtjust i just spökbanan. Mycket för att här var det mycket texturer, tror jag. Ja, ja. Däremot så gillade jag rummet med det stora hjulet som snurrade i den. En annan bana jag gillar förresten, som jag fläker ur mig nu medan jag kommer ihåg, det var stor och liten banan. Den var jäkligt kul. Ja, den var faktiskt väldigt charmig. Just att det fanns en parallellvärld där det var stor, ja, och liten. Beroende på vilken tavla du hoppar i. Så det är en fin touch. Ja, du kunde även byta när du hoppade mellan rören. Ja, det var ju direkt nödvändigt vissa gånger. Ja. Det fanns ju fler banor som påverkades av hur du hoppade in. Klockan till exempel. Mm, just det. Och men du, vad skönt det var när man in... Det var väl prick 3 man skulle hoppa in? Ja, det är olika. Prick 12 så står allting stilla. Prick 3 går det sakta. Prick 6 går det lite snabbare. Prick 9 går det fort. Ja, för det, när man skulle ta röda mynterna på den jävla banan. För det var nog min ofavoritbana snarare. Den gillade jag skarpt. Jag tyckte det var klockren. Men det var sent in i mitt spelande det också. Så det kan ha mycket att göra med det. Då var det liksom, då var det mesta någonting som förtjänade att dö. Hade det kommit gulliga kattungar då, så hade jag hatat dem också. Det känns lite så. Här blev ju också min taktik med röda mynt versus 100 mynt ganska dum. För att den här banan är skitsvår att ta 100 mynt på när tiden står still. För det finns plattformar som blir otroligt svåra att nå när du inte har liksom saker som rör sig. Upptäckte jag. Men då var jag ju mitt i det. Det upptäckte jag när jag hade kanske typ 67 mynt och hade verkligen nött som satan. Den är ju hög som fan, den här banan. Mm. Det är ett enda långt jävla klocktorn man befinner sig i. Mm. Det här var också en sån bana som alltså, det återkommer det här, vad för saker som jag uppskattar. Men här är ju en bana där saker och ting är placerade utan liksom någon typ av världslig uppfattning. Du har svävande plattformar ingenstans. Det är liksom bara, man har bara tänkt på vad gör vi som är liksom utmanande och kul att spela, snarare än liksom vad passar här. Det ser inte ut som ett rum, utan det som är där är där för att liksom tillföra något till gameplay. Ja, exakt. Jag tyckte det var jättekul. Ja, vi kanske kan titta lite på vad våra lyssnare har sagt då. Oldghost säger att det bästa med spelet är banorna. Banorna designas med spelkänsla i åtanke. Nintendo visar att de har fantasi och kreativitet. Jag håller ju med om att de har fantasi och kreativitet. Det här med att designas med spelkänsla, det är ju som sagt i mitt tycke några få banor som verkligen designas så. Väldigt många andra som en sandlåda. Och sen är det för mycket stjärnor på varje banor. Det är för få banor. Jag tycker det är för mycket stjärnor snarare. Jag tycker, alltså... Jag har aldrig tyckt att det var för få eller för mycket stjärnor i Mario Galaxy. Och där är det fler banor. Ja, okej då. Om du vill se det så visst. Då kan man väl säga att det behövs fler banor. Jag tror mitt problem var att jag hann tröttna på alla banorna, så jag kände att inte en till. Snarare nej. Så. Nej, jag kände snarare inte en gång till på den här jävla banan. Mm. Den här pytte-pytte-lite banan var ju kul. Sen fanns det någon annan när det skulle... Jag tror det var den banan till och med. Ja, det var det. För du skulle stampa med stor Mario. Då skulle du gå ner och bli lilla Mario. Hoppa upp igen och hoppa ner i hålet som blev. Och stor Mario stamp. Mm. När man var stor Mario på den banan så var det extremt dåligt kontext, väl jag kallar det. Det är fel egentligen. Det finns något annat ord för det. Men alltså, plattformarna var inte till för att stå på, kändes det. De var för små. Eller man gled av. Eller... Mario betedde sig bara allmänt undligt på dem. Just det tyckte jag i och för sig var det som var charmigt och kul med den banan. Jag hatade det. vi gillar ju olika saker i spel i alla fall. Någonting vi inte har tagit upp alls, Samson, som är mitt största hatobjekt, det är ju för övrigt kontrollen. Skulle faktiskt komma till det här, vi tänkte vi skulle runda av, men vi kan gå in på kontrollen direkt. Ja, jag hatar den, sa jag. Och det gör jag fortfarande. Och det beror inte främst, men till stor del på att jag spelar det här med en classic controller. Vad jag har förstått och vad jag har fått uppleva så är det inte det optimala sättet. Jag har dock svårt att se hur jag skulle kunna finna det minsta lycka att spela med en Nintendo 64-dosa istället. En fungerande 64-dosa ska man ju tillägga där. Ja, precis. Det är väl det som är grejen. Den dosan är ju en... Som en Xbox 360 ungefär. Ja, en plastgrej. Som inte... Nej, fy fan. Nej, dels där då. Classic Controllern, den är lite dåligt mappad just för det här spelet och det blir lite bökigt att få till alla grejer. Men jag kom in i det och Johan då, Åkesson, som fick liksom spela med mig då och ta vissa stjärnor, handen på hjärtat. Han hade ju jätteproblem med det här. Så det var ju oftast att jag fick ta dem svårare ändå för att han hade problem med kontrollen. Men det som är största problemet tycker jag, det är ju hur Mario rör sig. Och hur inrutad han är på alla hans rörelser. Du sitter alldeles tyst, Samson. Jag är inte helt säker på vad du menar här. Se till exempel på riktningarna han springer. Mm. Så är ju de, vad blir det, 8 till antalet. Ja, de är analoga egentligen, så det är ju 365 grader om du vill. Är det verkligen så? Ja, på en Classic Controller så har du 8 jack i var du kan placera din thumbstick. Jag tror att det är det som är... Jävla. För jag har spelat det på en GameCube-kontroll och där har jag... Alltså, du kan ju springa i vilken riktning som helst i det här spelet om du inte har en dum controller. Mm. Ja, men hur den är då, när Mario ska vända på sig så måste han ta enorma... Han har en enorm svängradie. Jag vet inte om det hör till kontrollen eller inte. Men han kan inte bara vända på sig. Utan han är så jävla omständig Mario ibland. Och jag har varit skitless på det. Just det här med svängrad är ju någonting som är väldigt nytt för 3D. För menar, står du still så kan du bara trycka bakåt. Så vänder han direkt rakt åt andra hållet. Men när du kommer i fart. Alltså i Mario är det van vid att kommer du i fart så kan du fortfarande bara vända om du vill. Mm. Och det kan du inte här, utan försöker du vända då så händer ingenting. Han stannar upp. Det du behöver göra är att du cirklar. Mm. Och det leder till problem, framförallt i kombination med en jävla Lakido. Ja, det är det. Det är väl det som jag hatar mest. Det är kombinationen av den här förlegade kontrollen med den här jävla tappade kameramannen. Alltså han som verkligen inte fattar någonting. Jag är helt med dig. Alltså, jag tycker inte kontrollen är lika extrem som du tycker, låter det som. Det kan jag är nästan säker på att det beror på att du spelar med GameCube-dosa. Antagligen kan det vara så. Jag upplevde kontrollen som att den funkade bra. Den funkade inte perfekt och han var fladdrigare än vad jag tycker att han ska vara. Det är ju en markant skillnad på Galaxy och även Sunshine om man ska vara sån. Jag tycker han beter sig som Luigi beter sig i Galaxy. Fladdrig. Ja, fladdrig och slirig. Och det har inte den precision och det är precis som det behöver i ett plattformsspel. Och det förtas mycket av upplevelsen på en gång. Jag säger att jag tycker om just kontrollen. Jag tycker inte att den är lika stort problem som du. Jag tror som sagt att det är alldeles för mycket du har förlorat på den dåliga kontrollen du har använt. Alltså rent hårdvarumässigt. För att fladdrigheten är ett problem inledningsvis, men när man väl har satt sig in i hur den funkar så sitter det mesta ganska bra. Det var väldigt sällan som jag misslyckades med saker på grund av kontrollen. Det var väldigt, väldigt ofta för min del. Och jag är skitgrym på Galaxy i jämförelse. Men den är ju mycket mer precis också. Den är ju mycket, mycket mer polerad i Galaxy. Och det är väl det också. Jag är van vid det. Och så kommer jag tillbaka till det här och det känns dinosaurier över alltihop. Du låter inte särskilt nöjd. Nej, jag får massa flashbacks nu. Nu har jag sagt mitt om kontrollen och kameran. Ja, bland användarna så är det lite åt båda hållen här. En del säger att kontrollen sitter perfekt, en del tycker inte att den är bra och saknar liksom gamla Mario, en del ser fram emot 60. Ganska många jämför med Galaxy. Väldigt få jämför med Sunshine. Kan ju vara för att inte så jättemånga har spelat spelet, men jag tror också för att Sunshine är ju ett väldigt mycket av ett mellanting. Det är ju mycket från Mario 64 som känns igen i Sunshine. Samtidigt som en del saker började där som gick vidare in i Galaxy. Men jag vet inte vad jag ska säga mer om kontrollen egentligen. Jag stör mig lite på hoppen. Jag tycker egentligen inte om Marios trippelhopp. Nej. Jag tycker inte heller om hans hjulingar. Alltså visst, det är skönt att det finns ett sätt att boosta hoppen du ska göra. Till exempel det här duckhoppandet var ju bekvämt. Men jag hade hellre haft ett ordinarie hopp som var så pass ombytligt att det gick att göra många saker med det. För att det hände ju att ibland råkade göra trippelhopp när jag inte ville. När jag faktiskt bara helt enkelt skulle hoppa upp för någonting och försökte göra det snabbt och smidigt. Och så blev det att jag skapade den här hopp-upptrappningen. Liksom hopp, dubbelhopp, trippelhopp. Mm. Såg du förresten vad som händer om du gör ett trippelhopp när du har tagit 120 stjärnor? Ja, att du får att du voltar och har dig. Ja, men voltar gör du ju hela tiden. Du får ju massa stjärnor och jäkvällskap. Det är liksom, det glänser när du gör det. Jo, men okej, men du gör en volt när du gör ett vanligt trippelhopp. När du gör trippelhopp efter 120, då fortsätter han ju volten i många månader. Ja. Det blir ju liksom flera på rad. Precis. Jag tänkte vi skulle gå vidare på bossan lite grann. Ja. Finns ju några stycken utspridda. Det är väl mer eller mindre en för varje bana nästan. Ja, stort sett. Vad har du att säga om dessa? Lite väl uppenbara kanske. Väldigt uppenbara måste jag säga. Jag tänkte faktiskt, om inte du säger det så säger jag det. Det var ju ingen som egentligen kom med något särskilt. Undantaget är ju kanske den första snubben som av någon anledning överlever ett fall ner för hela berget, men inte tre duttar på arslet på toppen av berget. Någonting som tydligen har förbryllat flera också. Jag såg via gameplayer ganska många som har reagerat på samma sak i ett annat tillfälle. Jag tror att det var presentationen av Aldo eller något sånt där. Ja, just det. Nu förstår jag också vad de menar, för att min reaktion var ju också kasta ut honom från stupet, perfekt. Nähe. Ja, det är ju bara konstigt. Ja, jag skulle säga att den roligaste bossen, tycker jag, det är nog den här stenbumlingen som slänger sig platt på dig. Ja. Han som återkommer som fiende sen också. Ja, eller han finns ju som fiende redan där också. Men just han hade ju något speciellt där, att man först skulle liksom locka honom att ramla eller slänga sig på det och sen ta honom i ryggen. Och så hade han det där skärmiga plåstret på ryggen också som var bullseye-märket så att säga. Eller ja. Fast jag måste ändå säga att jag tyckte ganska synd om honom. Men ja. Hela hans motivation till att vara Super Mario, det var ju att så här, vi är knegare och ni uppskattar inte oss och nu är jag trött på det. Och Marios svar på det var håll käften. Ja, alltså det var värsta diskussionen där vid den här bossen vid det här tillfället. För att här var det faktiskt Mario som inte var den good guy som han oftast är. Mm. Det var lite annorlunda. Ja, här var han ju faktiskt en egyptier som var elak mot judarna, mer eller mindre. Ja. Det var lite så känslan jag fick av det hela. Det kändes extremt out of character för Mario. Sen har de ju gjort den här stenbumlingen väldigt, väldigt tydligt elak till utseendet istället. Alltså, de kommer ju undan mycket på det. Han ser ju verkligen arg och elak. Visste du förresten att det egentligen var tanken att spelet skulle vara i co-op? Ja, det är ingen aning om. Det går ju rykten om att Luigi finns i spelet. Ja. Vad jag vet gör han inte det. Nej, jag får med, jag läste någonstans att det är bekräftat att det gör han inte. Ja, jag har researchat det ganska hårt också. Yoshi finns ju mot slutet. Det är väl ingen hemlighet. Finns han? Ja, han dyker upp och säger tjena och ger dig extra liv som du inte behöver. Ja. Kul att se dem dock, måste ja, jag säga. Ja, det är det. Kände ju lite så här, vad fan har du varit liksom? Men tydligen är det så att hela spelet var tänkt att spelas i co-op, där en styr Mario och en styr Luigi samtidigt. Man kunde besöka olika banor och hela spelet var i split screen. Oj, då hade det varit någonting ordentligt i alla fall. Dock var man tvungen att stryka det för att Nintendo kände inte att de kunde få det att funka tillräckligt bra. Nej. Tyvärr. Jag känner ju att co-op hade verkligen kunnat, alltså det är ju någonting som de fortfarande inte riktigt har fått till i 3D Mario. Nej. Och det finns väl säkert jättebra anledningar. De har liksom inte lyckats. De är lite som Apple, vi gör det inte om inte vi kan göra det så som vi vill ha det. Precis, de kompromissar inte. Nej, precis, och det tror jag är ett ganska smart drag från deras sida. Däremot så börjar det ju kittla lite i spelfingarna. Man tänker, oj vad kul det skulle kunna vara. Ja, men gud. Alltså jag minns ju bara hur kul det var med New Super Mario Bros. Wii i co-op. Och jag menar, Mario i co-op generellt, det är dags nu. Ja, vi får hoppas på Galaxy 3 eller något. Wow. Ja, modehjärnan pratar lite allmänt om vad spelet har betytt och säger att det är ytterst få verk inom konsten man kan säga haft en så stor inverkan på en hel kultur. Super Mario 64 är spelens svar på musikens Sgt. Pepper. Det går inte att förringa betydelsen av det här spelet och vad det fortfarande betyder för en hel bransch. Helt fucking omöjligt. Jag gillar ju Sgt. Pepper fortfarande idag. Ja, okej då. Men nu tittar du bara på det som är negativt. Men man kommer ju faktiskt inte ifrån att utan Mario 64 så hade inte 3D-spel sett ut som de gör. Hade inte någon annan kommit och gjort det idag, tror du? Tror du att det finns någon annan som kan göra det? Inte vid den här tidpunkten, då har du helt rätt. Ja. Det hade kommit förr eller senare, men det var Nintendo som ledde utvecklingen här, helt klart. Det var också bara sådana små saker som att tidigare, alltså spel fanns ju i 3D, det var ju inget onytt i det. Men då var det oftast första person eller styrd kamera på, som med Crash Bandicoot till exempel. Mm. Den sortens spel. Det var inte 3D heller, det var 2D med djup. Jo, men ja, man kan ju diskutera om 3D betyder frihet eller om 3D betyder tre dimensioner förstås. Men om man ändå utgår från att det ändå är gill som någon slags 3D. Även andra spel i 3D hade ju oftast en kamera som, säg God of War då. God of War har ju en regisserad kamera hela tiden. Det här har ju en mycket mer adaptiv kamera. Även om den på sätt och vis är regisserad ändå. Det finns ju uppenbarligen fasta punkter som Lakito rör sig emellan i vissa moment för att ge dig antingen en snygg vy då, eller i många fall då krångla till det för dig. Så jag håller ändå med modigen om att det är ju spelens Sgt. Pepper, helt klart. Tuve, tar du... Nej. Vadå nej? Varför inte det? Nej. Ja, Anders, om du ska säga nej till det så måste du faktiskt motivera det också. Nej, jag känner bara rent instinktivt så är det inte ett Sgt. Pepper-spel. Bara för att du inte gillar spelet så betyder inte det att det inte har betytt lika mycket. Ja, men alltså jag försöker hitta någonting som ledde utvecklingen framåt i, ja, i musiksammanhang då, men som ingen lyssnar på eller vill lyssna på idag. Men det där är en annan aspekt av det. Det är din personliga åsikt om hur spelet håller idag. Och det är inte samma sak. Musik har en helt annan livslängd än vad spel har. Ja, så är det. Vi går vidare. Tuve säger att en grej jag saknar i Galaxy som fanns i 64 är världar man kan gå vart som helst i. Mm. Jag tycker tvärtom. Jag tycker det är jätteskönt att vi slipper dem. Du vill ha lite mer styrt så att säga. Att den här gången då är det den här stjärnan du ska ta. Alltså jag gillar ju, ja, som sagt, Lost Levels ligger väldigt högt på min lista. Och de banor jag gillar mest i den här är de där liksom spännande plattformshopp är det som är intressant. Och det får du ju inte i en öppen värld. Det går ju inte. För det kräver en regisserad... En regisserad fortlöpande. En regisserad progression helt enkelt. Ja, fast nu är inte jag riktigt med dig här. För det finns... Det är den här banan jag alltid pratar om när jag pratar om 120 stjärnor i Galaxy. Eller 121 rättare sagt. Och då är det en fyrkantig plattform du befinner dig på. Med massvis med små luckor. På den här... plattformen då så finns det massvis med lila mynt och du behöver plocka 100 stycken. Grejen är att nu du har gått på den här plattformen försvinner den under dig. Och här blir det ju enerverande efter ett tag och du måste liksom hitta rätt rutt och du måste hoppa rätt längd hela tiden och du måste verkligen pröva dina plattformskunskaper helt i 3D dessutom. Men i Mario Galaxy så funkar det. Så det finns i 3D, det går att göra i 3D även om det är rätt så liksom miniformat av det du efterfrågar. Så det finns där. Jag skulle säga att det är så pass stor skillnad ändå på vad jag tror i alla fall Tuve syftar på med öppna världen där man kan gå vad som helst och på den banan du pratar om nu. Så att ja, de har gemensamma tendenser, men jag skulle inte säga att det är så att säga fröet till ett kommande sånt spel. Jag kollar på alla andra sandlådespel som finns. Det är ju inte traverserandet i sig som har varit kul i dem. Undantag kanske för Infamous. Mm. Men där är det ju också, de delar som funkar där, de är ju på sätt och vis också regisserade där. Där finns det ju liksom rutter du tänkt att du ska ta för att kunna hålla dig igång, så att säga. Mm. Och du faller ju också av de rutterna när du inte hittar rätt eller om du misslyckas med någonting. Men istället för att dö då och få börja om så backar du eller letar fram nästa knutpunkt från marknivå så att säga. Jaja, nog om Infamous, det är inte det vi pratar om här. Oldgast sammanfattar spelet som så: ett fantastiskt bra spel som la grunden till mitt favoritspel någonsin, Galaxy. Intressant att man ändå motbevisas i att grafiken inte är viktig, då jag tycker att det är mycket av den härliga känslan som ger en extra dimension till spel som Mario World och Mario Galaxy. Jag är faktiskt med här. Den grafiska presentationen, visserligen bra för Nintendo 64, gör ändå sitt för att dra ner lite för mig. Inte för mig. Alltså jag kände att det var det som, nu höll jag på att säga någonting väldigt konstigt, det var det som höll fortfarande idag, för det gör det ju inte. Men det var inte på något sätt ett störningsmoment för min del. Och jag kände väldigt, väldigt sällan det här kräkfärgade du pratade om. Alltså visst, det ser väldigt upprepat och utdraget och utsmetat ut. Men just som ett Mario-spel så tycker jag att det funkar på något sätt. Alltså det är ingen tvekan om att senare spel är snyggare. Såklart. Såklart, precis. Men jag störde mig aldrig på presentationen. Aldrig någonsin. Det kan vara mitt mystiska färgseende. Jag har ju ett lite defekt färgseende. Ja, det är lite defekt hela du. Vad bitter du är på mig då. Det var taskigt, förlåt. Nej, men jag tycker att det inte riktigt känns Mario alla gånger. Jag förväntar mig en magisk värld med Mario-spelen. Där är du inne på någonting faktiskt. Och... vissa banor känns magiska. Vissa känns inte lika magiska. Det är jag beredd att hålla med. Och med de orden så börjar det faktiskt bli dags för pizza, om inte du har något mer att tillägga. Det jag skriver här då, som är innan pizzan, det är att jag verkligen vill gilla det här spelet. Det är ett Mario-spel liksom. Och det är, så många har sagt att det är världens bästa spel genom tiderna och liksom 10 av 10 och plats nummer 1 på sin lista. Det funkar liksom inte för mig. Bäst före datum har passerat. Och visst finns det ljusglimtar där. Och visst drar jag på smilbanden ibland, men kombinerat med att det är ett förlegat och rätt gammalt spel med gammal mekanik, som jag har dessutom spelat en bättre version av. För det är ju helt klart startskottet för det som kommer att bli Galaxy sen. Och det var ju nästan dumt att vi tvingade oss själva att ta 120 stjärnor. För det gjorde ju att, vad många gånger man svor över det där jävla röda mynten till exempel. Eller den där 100 mynten. Jag tycker 100 var nästan värre. Ja, det var det nog. Det blir inte mycket mer än ett mediokert spel på det stora sättet. När man lägger ihop alla de faktorerna. Och det är som att säga att din bebis är skitful åt vissa. men jag måste ju vara ärlig. Och så känner jag. Den här bebisen är skitful. Jag skulle säga att spelet är helt klart, i mitt tycke, det är långt över mediokert för mig. Men problemet är att det är så jävla spretigt i mina intryck. De grejer som jag tycker funkar så jävla bra att jag vill typ hålla med alla som säger att spelet är det bästa någonsin. Men samtidigt så de saker som brister, de brister så otroligt mycket så att det liksom förtar ändå på något vis. Jag har svårt att säga att det är medelmåttigt. Det är mer... Jag vet inte hur jag ska formulera det om jag ska vara ärlig, men jag gillar spelet väldigt mycket, men samtidigt så tycker jag det är så jävla dåligt. Ja, men det är ju det som får mig att säga att det överlag är mediokert. Att den har höga toppar ändå, eller relativt höga toppar, men väldigt djupa dalar också. Och helhetsintrycket blir att liksom, bara de hade fixat det här så hade det varit ett riktigt bra spel. Men känslan jag har inom är att det är rätt mediokert. Jag kan inte summera ihop det på det viset. Jag kan inte säga liksom, det är inte så här plus 2 minus 2 blir 0. Så är ja. Så funkar det för dig så att säga, men för mig är det snarare typ plus 5 och minus röd. Det blir liksom en röd tvåa på något vis. Så förstår jag menar, det går inte ihop på det sättet. Okej. Okay. Vi är två olika tänkare. Det var väldigt snyggt illustrerat där också. jag försökte mitt bästa. Men nu tycker jag vi går till pizzerian faktiskt. Ja. Vill du börja eller ska jag börja? Jag kan börja den här gången. Jag skulle säga att det här spelet är en delikat kebabpizza med vitlökssås. En av mina favoritpizzor. Gud vad hungrig jag var. Alla ingredienserna i den här pizzan ligger däremot i en väldigt koncentrerad klump i mitten. Det är som att någon har gjort en minipizza i mitten av pizzan. Och sen så är det liksom bara en decimeter deg kvar utanför den här. Vilket ger en väldigt, väldigt märklig smakupplevelse. På det så får jag inte äta den här och titta på den. Jag måste kolla lite halvt åt ett annat håll. Och så är det någon som håller upp någonting som är halvt i vägen. Så jag ser bara halva pizzan. Och jag måste äta den med en trasig gaffel som jag... Liksom, den är en gaffel och den gör precis vad en gaffel ska, men det är något som är lite fel. Den kanske är sned eller någonting. Men det är liksom mycket anpassning för att få i sig den här pizzan. Och det tror jag är det bästa sättet jag kan summera mina upplevelser av spelet. Min är ju lite, jag tror vi har samma referenspunkt här faktiskt. Det är en familjepizza. Och den är till en början rätt god. Den är absolut inte den godaste pizzan jag äter, men det är liksom, den funkar och den funkar bra. Det är en fan vad gött med pizza. En riktig pizza för en gångs skull. Nu ska det bli riktigt jävla mätt. Efter ett tag så inser du dock att den här smaken som är, den är rätt så jävla monoton och det börjar bli tjatigt. Men det fortsätter ändå för att du har ju liksom köpt en pizza. Sen efter ett tag så blir det ju också mätt. Men det fortsätter ju ändå. Eftersom det är en pizza som du har betalat rätt dyra pengar för. Och liksom har ju sagt att du ska äta hela den här pizzan. I slutändan sitter du där med hela pizzan nedtryckt och ett paltkoma utan dess like. Du inser att du aldrig vill äta den här pizzan igen. För att den är så förbannat variationsfattig. Samtidigt som den smakade bra till en början. Ja då Anders, då har vi spelat säsongens sista spel här. Ja det var ju... Det var ju ett sätt att avsluta den här säsongen också, kan man väl säga. 120 stjärnor i Mario 64. Varför gör vi sånt här egentligen? Jag tycker det är kul att du var med på samma OCD-nivå som jag för en gångs skull. Ja, nu, jag var Samson för några dagar. Hur lever du med dig själv? Jag vet inte. Jag är nog för upptagen för att reflektera. Du är för upptagen för att samla för att inse det absurda i ditt beteende. Precis. Ja, vi är dock inte helt klara för säsongen. Vi kommer ju faktiskt med ett avsnitt till. Ett slutgiltigt adjö för den här gången, kan man väl säga. Mm. Vi ska också vara väldigt... återseende avsnitt låter bättre. Ett på återseende avsnitt, ett au revoir. Ja. Jag lärde mig någonstans att man ska säga hej då på franska som man säger au revoir på skånska. Au revoir. Au revoir. Hur som helst i alla fall. Till nästa vecka så kommer vi inte ha spelat något nytt spel. Utan vi kommer mest prata lite om den tiden som har varit med Retroresan och kanske blicka lite framåt också om vad som komma skall. Lista lite ska vi göra också. Ska vi lista lite? Vad roligt. Ja, det är listigt. Precis. Men en annan grej som är speciellt för nästa vecka, det är att vi faktiskt kommer ut på onsdag istället för sedvanliga fredagar. Och detta är förstås för att vi firar faktiskt ett helt år nästa onsdag. Nästa onsdag är det exakt ett år sedan vårt första poddradioavsnitt kom ut, som då tog upp våra första intryck av Sega Mega Drive-spelet Rystar. Jag tror att det är 20 minuter långt eller sånt där. Ja, 23 tror jag. Det är som ett avsnitt av Vänner ungefär med reklamen bortklippt. Ja. Med ungefär... reklam så hade vi haft en halvtimme där med ekot emellan eller någonting sånt på Sveriges Radio. Okej. Okay. Så det är lite som så långt som våra lyssnarbrevsegment är idag. Ungefär. Ja, men nästa vecka är vi alltså tillbaka på onsdag. Inte med något nytt spel, men med en massa härliga minnen, lite listor och lite blickar angående framtiden. Missa inte det, för jag tror det kommer bli ett väldigt roligt avsnitt. Vi har lite, eller ja, det är väl jag som har styrt den här skutan, mestadels i alla fall än så länge. Och tanken med det är att det ska återta lite av det som var förlorat i Bollnäs avsnittet. Ja, just det. Där fick vi faktiskt bara en tredjedels avsnitt egentligen. Ja. Och vad roligt. Vi fick tillbaka lite i radiospeltorskavsnittet. Och så den sista delen nu då, är tanken. Ska vi köpa whisky och bränna katter också? Alltså, jag köper ju inte whisky, jag köper ju Jäger. Ja, just ja. Det är min krydda, så att säga. Onsdag, ja. Grejen är ju att jag jobbar ju dagen efter, så det är ingen bra idé, men jag ska fan kunna komma runt där på något vis, tror jag. Jag jobbar ju jämt, det är ingenting jag tänker på. Nej, i och för sig. Ja, som vanligt så kan man kommentera avsnittet via antingen retoresan.se eller våra tre respektive forumtrådar Loading, Gameplayer eller We Are Gamers. Länkarna hittar ni på vår sajt. Finns även på Facebook. Då är det facebook.com/retroresan. Vi finns på Twitter, där heter vi Retroresan. Och man kan mejla till kramkalas@retroresan.se. Prenumerera kan man göra. Känns lite konstigt när det bara är ett avsnitt kvar när vår långa paus. Men länkar finns hur som helst på vår sajt, både till feeden i sig och även då om du hellre kör iTunes. Lämna jättegärna recensioner till oss när ni är inne på iTunes. Särskilt nu när vi kommer vara borta då, för då kommer vi inte liksom puffas upp så mycket där, så då kanske folk glömmer bort oss. Så passa på nu under sommaren här och berätta, om du inte redan har gjort det, vad du tycker om oss. Det skulle vi uppskatta jättemycket. Mm. Och där sätter vi punkt för ytterligare ett extremt långt avsnitt, som det alltid blir när vi kör specialare. Jag heter Samson. Och jag heter Anders. Målet är ingenting. Resan är allt.